เรื่องแรกสายแรกของเราในคืนนี้เป็นสายของคุณชาครับคุณชาปัจจุบันอายุ32ปีคุณชาบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแถวถนนย่านลาดกระบังเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับและคุณชาให้ชื่อเรื่องว่าทางยูเทิร์นเรื่องจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้คุณชาอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณชาครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณชาได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจนครับ ชัดเจนเนาะเสียงคุณชาก็ชัดเจนนะครับ คร ับ นะฮะคุณชาครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ก็ลาดกระบังเนี่ยครับ ลาดกระบัง แถวที่เจอเนี่ยครับ จริงเหรอ ครับ อ๋อเหตุการณ์ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เอง ครับก็คือวันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วครับคืนนี้ของอาทิตย์แล้ว ครบอาทิตย์พอดีเป๊ะเลย ใช่ครับ โอ้ครับผมนี่คือครั้งแรกไหมชาที่เราคุยกันหน้าไมค์แบบนี ้ครั้งแรกพี่ไม่เคยเลยครับก็จะเกิดการเกิดครั้งแรกในชีวิตเลยพี่ไม่เคยเจอเหมือนกัน โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเป็นความโชคดีของรายการเดอะช็อคที่ได้ฟังเรื่องราวจากน้องชานะครับ ครับ เอาละครับพร้อมไหม ครับพร้อมครับตื่นเต้นนิดนึงเลยพี่ ใจเย็นไม่ต้องรีบนะใจเย็นค่อยๆเล่านะ ครับ นะครับเรื่องเป็นยังไงครับชา คือก็ตัวผมนะครับคือจะเปิดมีอาชีพคือเปิดร้านอาหารพวกแนวบาร์แถวและก็ลองแถวย่านสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับ คร ับ ก็คือจะต้องก็คือกว่าจะเคลียร์ร้านเสร็จอะไรก็จะเลิกประมาณตีสองและร้านปิดตีสองก็จะกลับบ้านเคลียร์ของเคลียร์ลูกน้องเคลียร์อะไรก็ประมาณตีสามกว่า ครับ คือจากร้านผมกับบ้านผมเนี้ยห่างกันประมาณก็เป็นที่ประมาณแค่10กิโล20กิโลประมาณนี้ผมก็เฉลี่ยไม่ถูก คร ับ ก็คือนั้นคือผมก็ขับรถกลับตามปกติทั่วไปแหละครับก็เคลียร์ลูกน้องทุกครับคือขับมาเรื่อยๆก็ไม่มีนะครับขับมาคนเดียวขับมาปุ๊บก็คราวเนี้ยคือจุดที่เกิดเหตุคือว่าคือบ้านผมอ่ะขับมาบ้านเนี่ยบ้านผมจะอยู่อีกฝั่งนึงของถนน คร ับ คือก็จะขับเลยบ้านตัวเองไปละแต่จากบ้านถึงยูเทิร์นก็ห่างกันปากซอยบ้านก็อยู่ประมาณไม่เกิน700เมตร500เมตร600เมตรประมาณเนี้ยผมก็ขับไปปกติเรื่อยๆก็คือถึงยูเทิร์นผมก็ขับไปแล้วกลางคืนประมาณ 3:00 กว่ามันก็จะไม่ค่อยมีรถละ ม ันก็จะโล่งผมก็ขับปกติชะลอผมก็เลี้ยวจังหวะนั้นคือตั้งแต่ผมยูเทิร์นไปที่แรกมองฝั่งนู้นไม่มีใครนะครับปึ๊บไฟตรงยูเทิร์นไปไฟเริ่มสาดตรงจุดฟุตบาทผมเห็นเป็นผู้ชายอายุแก่ๆประมาณอายุ60กว่าเกือบ70ยืนอยู่ตะวันตรงยูเทิร์นตรงนั้นนะ เดี๋ยวนะคือไฟสาดไปตรงยูเทิร์นยังไงคือตอนนี้เรากลับรถแล้ว คือตะวันกลับรถแล้วคือจังหวะคือไฟเริ่มกลับรถไปคือไฟรถงามก็ต้องไปเรื่อยตามรถกลับรถใช่ไหมครับ ครับ คือจังหวะที่ไฟสาดไปถึงจะสุดรถแล ้ วอย ู่ ประการนั้นก็จะยูเทิร์นผมเห็นเป็นผู้ชายแก ่ ๆยืนติดฟุตบาทยืนตัวตรงตัวตรงแบบคือยืนแบบเฉยๆคือด้วยความว่าไฟสาดมันสาดแล้วขับชะล อ คือเห็นผมเห็นทุกอย่างเขาคือเห็นหน้าเห็นชุดเสื้อผ้าเห็นทุกอย่างเห็นสีผิวเห็นอะไร คือแสดงว่าเห็นหมดว่าแกแต่งตัวยังไง เห็นหมดทุกอย่างเห็นยันรอยรูขุมขนแกแบบแกจะเป็นคนหน้าดำมากหน้าดำแบบหน้าดำผิดปกติเหมือนปกติทั่วไป เสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าที่แกใส่อ่ะ เป็นเสื้อใส่เสื้อเชิ้ตเหมือนคนแก่เสื้อเชิ้ตขาวสีขาวกางเกงออกแนวคนแก่นะกางเกงสแล็กสีกรมธาต ุ ผมนี่จะประมาณแบบออกจะเริ่มล้านๆแล้วแต่แค่ปีปัดผมเสยแต่ผมขาว ผ ิวขาวตานี่จะคือเห็นเลยว่าตาแกจะเป็นกลมมากตาดำกลมมากผมก็สาดไปปุ๊บขับไปผมว่าด้วยความผมเห็นปุ๊บผมก็ร้องตกใจเอ้ยจะคิดกลับในรถอ่ะคือเฮ้ยใครอ่ะผมก็เรียกไปด้วยความแบบแต่แกคือถ้าคนเราครับพี่ขวัญคิดถ้ารถคนเราเขาเจอคือไฟผมอ่ะสาดโดนหน้าเขาจะไม่เจ็บถ้าคนนี้เขาโดนไฟสาดหน้าแล้วอย่างพี่ยืนอยู่หน้ารถที่เจอไฟรถสองหน้าที่ต้องมีแสบตาบ้างอ่ะ ต้องหลบบ้างล่ะต้องมีอาการแบบยกมือบัง บ้าง บ ้ าง แกยืนตัวตรงแบบตัวตรงแล้วแกไม่ได้มองตามรถผมนะแกแบบมองแบบหน้าออกถนน คือยืนตรงมองตรงเลยไม่สนใจอะไรเลยยืนนิ่ง ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลย ครับ ยืนมองตรง ครับ ผมเลยคือเฮ้ยผมก็เลี้ยวไปปุ๊บด้วยความผมคิดแวบแรกเลยนะ ครับ ใช่ใช่ไหมผมก็เลยขับเลยเขาเลยขับเลยแกนิดนึงผมก็ชะลอรถขับไปเรื่อยชะลอมองดูกระจกหลังก็ความอาจจะเป็นคนมายืนโบกแท็กซี่อะไรเงี้ยสภาพคือหลังจากยูเทิร์นเนี่ยเลยยูเทิร์นไปหน่อยมันจะเป็นแยกเลี้ยวเข้าเคหะร่มเกล้าจากยูเทิร์นเนี้ยนิดเดียวก็จะเห็นรถขับตามหลังมาผมมองกระจกหลังอะแกก็ยืนอยู่ละยืนอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยสภาพผมเห็นรถแท็กซี่ขับมาจากไฟแดงมีไฟว่างด้วยถ้าคนจะยืนโบกหรือยังไงคือเป็นรอแท็กซี่แกคงล้มโบกแล้วแท็กซี่จะผ่านผมเลยเข้าไปลุงแกก็ยืนนิ่งไม่สนใจอะไรเลย คร ับ ผมก็เลยขับช่างใจอยู่ขับก็ขับไปเรื่อยจนเข้าบ้านดีก็เลยคิดเยอะก็เลยคงไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปไปยืนรอรถรออะไรผมก็แต่พักแต่ผมก็ยังติดกิจจงใจอยู่ก็เลยอีกคือโทรไปเอาให้แฟนฟังคือต้องบอกก่อนคือแฟนผมเนี่ยเขาจะมีเรื่องเซนพวกนี้พอสมควรคือเขาจะเจอเรื่องนี้บ่อยมากแต่เขาจะไม่ค่อยเล่าผมฟังก็คือกลัวเขากลัวผมกลัวผมตกใจอะไรอย่างเงี้ย คร ับ เพราะผมก็โทรไปเขาก็โทรมาอีกวันก็โทรบอกว่าตัวเองเนี่ยเมื่อวานเขาเจอลุงคนหนึ่งอ่ะมายืนอยู่ตรงยูเทิร์นด้วยแฟนแค่พูดแค่นั้นแฟนพูดว่าใส่เสื้อสีขาวใช่ไห ม ใส่กางเกงกรมสีกรมธาตุผมสีขาวใช่ไหมบอกเอ้ยตัวเองรู้ได้ไงแฟนผมก็บอกว่าอ๋อหนูเจอบ่อยแล้ว แฟนเราบอกว่าเราแฟนเจอบ่อยหนูเจอบ่อย แ ฟ นบอกเจอแฟนบอกเจอคนนี้ไม่ต่ำกว่าสองครั้งแต่คือถ้าแฟนจะเจอคือแฟนจะคือปักมาหาผมที่ร้านก่อนนะครับบ้านพร้อมกัน ครับ ระหว่างคือถ้าแฟนเจอคือต้องอยู่รถกับผมแต่แฟนเห็นคนเดียวแต่ผมไม่เคยเห็นแล้วคือผมอยู่ตรงนี้มาก็ไม่ต่ำกว่า20ปีละคือผมโตมาที่เรียนที่นี่มาลุงคนนี้คือถ้าคือก็คือเราแวกบ้านเดียวกันก็ต้องเคยเห็นกันหน้ากันบ้างคือว่าตรงนี้มันจะมีก่อนระหว่างซอยลุงที่เขายืนกับบ้านผมอ่ะมันจะมีเซเว่นกั้นกลางอีกซอยหนึ่งคือถ้าคนเราถ้ายังไงเซเว่นคนต้องเข้าเซเว่นบ้างอ่ะถูกไหมครับแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอกลุ่มคนนี้เลย คือเป็นคนที่เราอยู่ละแวกนั้นก็ตามเราเกิดคือเราอยู่ที่มานานแหละก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณลุงคนนี้ ใช่ครับไม่เคยเห็นเลย oh. แล้วคือที่แรกก็ไม่เชื่อจนมาเล่าให้แฟนฟัง ครับ แฟนพูดแค่ผมแค่บอกแค่นั้นว่าผมเจอตรงเนี้ยแฟนพูดมาต่อเนื่องเลย ครับ ชุดนี้ใช่ไหมผมแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใช่ไห ม ผมตัวเองรู้ได้ไงบอกเห็นบ่อยแล้วแต่คือไม่กล้าเล่าให้ตัวฟังเพราะว่าเขารู้ว่าตัวขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนขี้กลัวผี ค ือก็เลยแต่เรื่องเนี้ยผมเนี่ยก่อนจะโทรมาเนี่ยผมปรึกษาแฟนมาเป็นสองสามวันไว ้ โทรมาเล่าให้เดี๋ยวช็อกฟังดูดีไหมว่าคือผมไม่ได้ว่าผมเจออะไรเลยแค่ว่าอยากหาว่าใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี ้นะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากคืนนั้นเรามีโอกาสต้องกลับผ่านตรงนี้อยู่แล้วทุกวัน ผมขับทุกวันครับก็คือหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยเจอเมื่อนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเจอภูมิก็กลับผ่านทางเมื่อกี้เพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้สักพักใหญ่ก็ไม่เจ อ ผมก็ยังชะลอดูอยู่เลยว่า เนี่ยพี่เลยถามว่าพี่เลยถามว่าคนเราอ่ะพอมันเห็นแล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นทางที่เราต้องกลับประจำอ่ะทุกครั้งที่ผ่านแล้วหรือว่าขับผ่านตรงเนี้ยมันจะต้องมีสะกิดนิดนึงว่าเฮ้ยดูซะหน่อยวะมองซะหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับก็คือผมชะลอทุกวันเนี้ยตั้งแต่เจอเนี้ย ครับ ผมชะลอดูทุกวันจอดบางทีอาจจะเกือบจอดดูเลยว่า ครับ ลุงก็อยู่แถวนั้นไหมว่าหลังจากที่ยุงลุงก็ยืน อ ่ะมันเป็นเหมือนที่ว่าเขากำลังสร้างแบบว่าเหมือนทำออฟฟิศใหม่ตรงเนี้ยทำตึกเนี้ยผมก็ดูว่าอาจจะเป็นคนงานก่อสร้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความว่าเราก็อีกใจหนึ่งก็คิดว่าไม่ใช่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าใช่คือปกติจอดที่ทุกวันก็ไม่เคยเห็นยืนแล้วมันน่าตกใจตรงว่าประมาณตีสามกว่าเกือบตีสี ่ คือทำไมคุณมายืนตรงนั้นนะคือถ้าคนเราจะยืนโบกรถคือตรงยูเทิร์นอ่ะต่อให้โบกยังไงรถก็ไม่จอด คือคนเรา ขับไปหน่อย คนเราถ้าเกิดยืนรอรถหรือว่ายืนคอยใครก็แล้วแต่มันต้องแบบอากับกริยามันไม่เป็นอย่างเงี้ย คือเขาลุงเขายืนตัว โ ตตาโตตามองตรงก็คือแกไม่จับผิดคือไฟผมสาดหน้ารถไปเนี่ยก็ไงไฟเข้าตาแกต้องมาอุ้ยแต่ตามั้งแหละนี่คืออาการไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลยยืนเฉยเลยว่า เฉยแบบ โอ้โอ้โอ้โอ ้ยืนนิ่งคือผมก็เลย แล้วทีนี้ครับชาทีนี้ที่แฟนเราเคยเจอเนี่ย แฟนเราเจอลักษณะเหมือนเราป่ะหรือว่ามีเพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่าคุณลุงวันนี้ก็มีอะไรยังไงไหม ครับเหมือนกัน ยืนเฉยๆเหมือนกัน ที่นี้ตรงจุดนี้ที่นี้เลยคือไม่ได้ขยับตำแหน่งไปตรงไหนเลยค ือ ตรงนี้ผมเจอคือผมเลี้ยวไปปุ๊บมันจะเป็นระหว่างเสาไฟฟ้ากับไฟฟ้าข ั ้นกลางแกยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเสาไฟฟ้าแต่ผมมีข้อจุดวันนี้ผมก่อนจะโทรมาเล่าผมก็เลยมองอีกทีคือหลังจากลุงที่แกยืน อ ่ะม ัน จะอีกติดอีกนิดนึงจะเป็นโรงงานพวกขายโชว์ลุงรถอ่ ะ ตรงหลังที่แกยืนอ่ะผ่านกำแพงไปมันเป็นฐานพระภู ม ิสารตายาย มุ้ยขนลุกเออจริงเหรอ หลังที่แกยืนเนี่ยเป็นสารพระภูมิเป็นสารตายายต ั้ งอยู่ตรงนั้น หรอ ผมก็คือวันนี้เพิ่งสังเกตวันนี้คือผมเลี้ยวไปคือด้วยความว่าก่อนจะโทรมาเล่าคือตัดใจจะค ื ออยากเก็บรายละเอียดให้มันได้มากที่สุดก็คือ ก็คือลองดูว่าคือแต่เห็นเป็นสารพระภูมิอยู่หลังแต ่ ความรู้สึกคือถ้าเป็นเส้นทางธรรมจะต้องมายิงข้างนอกถนนฟุตบาท ก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็หาความจริงไม่ได้ว่าตกลงว่าแกคือใครใช่ไหมฮะพยายามถามแล้วอะไร มีเสริมนิดนึงนะคือผมเมื่อวานผมได้ฟังพี่ป๋องจัดรายการ ครับ ก็เลยตัดสินใจโทรมาเล่าคือพี่ป๋องเคยแกพูดอยู่เรื่องกับสมาชิกท่านหนึ่งที่แกบอกว่าแกพูดมาคำหนึ่งว่าตอนเนี้ยผีหรือคนมันดูกันไม่ออกแกจะพูดว่าแกพูดคำหนึ่งผมจำได้ผมฟังแกทุกวันไงผมฟังทุกวันแกจะบอกว่าผีและคนเนี้ยแยกกันไม่ออกแล้วคือล่าสุดคือผมก่อนเรื่องเนี้ยอาทิตย์หนึ่งข ้ ามไปย้อนหลังไปประมาณสักสองอาทิตย ์ ผมมีโอกาสได้ขับรถไปส่งของที่เส้นลำพูนแล้วผมวันนั้นคือผมขับเส้นที่เห็นแฟนรายการเจ้าชมเล่าคือเส้นที่จะขึ้นเถินเถินที่จะไปลำปางผมก็ขับไปตอนคืนถึงว่าผมจำได้ว่าช่วงนั้นประมาณเกือบปีหนึ่งกว่าเกือบปีสองแล้ว ร ถมันก็จะมีป่าปลายบ้างเท่านั้นผมขับอยู่เลนขวาสะพัดแก้ไฟสาบไม่มีอะไรนะพี่สะพัดไปถึงจุดที่มันโค้งอ่ะดูดีเป็นชายแก่คนหนึ่งมาเดินอยู่ตรงเกาะกลางเดินอยู่เฉยเดินมันตีสองอ่ะแล้วเป็นคนผู้ชายแก่ๆใส่ชุดเหมือนชาวบ้านแต่คือมาเดินอยู่ตรงกลางมาตรงกลางเดินกลางเลยแล้วผมก็คือหลังจากผมเล่าเรื่องนี้แฟนฟังแฟนก็เลยพูดว่าจำงานที่ลำพูนได้ไหมเราตกใจก็ผมตกใจไงผมเป็นคนที่ตกใจแต่บอกแฟนบอกคนนั้นก็ไม่ใช่นะ หุยโอ้ครับ แฟนบอกคนนั้นก็ไม่ใช่นะคนนั้นก ็ ที่คิดมาอะไรเงี้ยคือแฟนเขาแต่เขาไม่กล้าพูดคือเขากลัวเวลาผมกลัวแล้วผมจะเป็นคนแบบก็ผมตกใจสุดขีดแล้วผมจะ สติไม่อยู่เข้าใจเข้าใจอารมณ์แบบนี้คนแบบนี้ เขาเลยจะไม่ค่อยกล้าเล่าให้ผมฟังเรื่องนี ้ คือวันนั้นผมก็คือดีผมไม่เจอไงครับ พี่ขวัญว่าชาครับหลังจากที่เราเจออะไรแบบนี้ชามีโอกาสได้ทำบุญไหม ก็ยังเลยครับคือเนี่ยเล่าก่อนจะโทรมาเล่าให้พี่ฟังก็เล่าให้เพื่อนฟัง ครับ ลองแบบเพื่อนก็บอกน่าจะใช่เขาบอกไปทำบุญนะ ครับ ทำบุญเถอะอะไรอย่างเงี้ย ครับ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าหร ือ เขามารอใครตรงนั้น โอ้นั่นดี อย่างพอดีผมมาถุดไปชุระเชียร์ทูก็เลยยุ่งๆก็เลยทำ ไม่หรือไม่เช้าเนี้ยออกตื่นมาใส่บาตรก็ได้นึกถึงเขากรวดน้ำให้เขาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใครหลายๆคนที่เราเคยเจออะไรเงี้ยนะครับ ได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้ฟังเรื่องที่ชาเล่าไปแล้วก็ชาบอกว่าแฟนชาเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์มีประสบการณ์แล้วก็เห็นเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยพี่คือเลยนึกได้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าชวนแฟนชามาเดินสายกับเดอะช็อคของเราอ่ะจะได้ไหม ผมถามเขาแล้วก็คือผมได้ฟังเรื่องนึงที่ชื่อน้องกัปตันผมจะฟังที่ว่ามีพี่ขวัญหรือเปล่าที่ชวนเขาจะไปออก ใช่ ผมก็ได้ถามแฟนเนี่ยก่อนที่มาจะเล่าเนี่ยขับมาจากชัยภูม ิ จะฟ ัง ไปเรื่ อ ยได้ถามแฟนไปไหมที่ก็ชวนเขาบอกไปดิอยาก น่าสนใจอยากพี่โก้ลงมาก็ได้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเป็นไปได้เสาร์นี้เราจะไปเดินสายกันลองดูนะเพราะว่าอยากลองคนแบบเนี้ยหรือไม่ก็ถ้าเกิดเสาร์นี้ไม่ได้หรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรานัดแนะกันนะครับ ไงขอบคุณมากๆนะครับชายังไงก็เดินทางขับรถไปไหนเห็นเดินทางบ่อยๆเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวขับไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยค่อยๆขับนะ คร ับ ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้อุตส่าห์ประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเราฟังเดี๋ยวรอลุ้นนะคืนนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องชาน่ากลัวที่สุดนะครับจะได้รับตุ๊กตาฟิกเกอร์สไตล์ไป1ตัวนะครับ ครับ ขอบพระคุณมากครับชาเออเดี๋ยวนี้เปิดร้านที่ไหนอะไรยังไงอ่ะ ผมเปิดอยู่ตรงแยกก่อนเข้าตรงลาดกระบังครับก่อนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ชื่อร้านอะไร ชื่อร้านเบิร์นบาร์ครับ อ๋อโอเคถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะไปนะ ครับได้ครับ ขอบพระคุณมากครับชาสวัสดีครับแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เคสแบบนี้ฮะคนขับรถกลางคืนเนี่ยซึ่งผมก็เป็นคนที่ขับรถกลางคืนและชอบด้วยชอบเดินทางตอนกลางคืนเพราะว่าอากาศมันเย็นรถก็ไม่ติดด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอสิ่งแรกเลยฟังเรื่องคุณชาแล้วเหมือนกันฮะต้องตั้งสติดีๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอนี้อย่ากระตกกระตากหรืออย่าตกใจอะไรนะฮะก็ต้องตั้งสติดีๆในการขับรถด้วยนะครับดีๆในการขับรถด้วยนะครับดีๆในการขับ1นาฬิกากับ1นาทีเป๊ะเลยคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่กันกับ The Shock ของเราในโปรแกรมของ The Shock The Shock Fighting ขออภัยนะครับ Shock Fighting นะครับเรื่องที่2ในคืนนี้นะฮะเป็นสายของคุณโอคุณโอปัจจุบันอายุ30ปีครับคุณโอบอกว่ามีเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านของตนเองด้วยนะครับย่านนนทบุรีย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาและคุณโอให้ชื่อเรื่องว่าศรัทธาและพิสูจน์เรื่องจะเป็นอย่างไรครับเรื่องที่2ในค่ำคืนนี้อยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีคุณโอครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณโอนี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับ ได้ยินชัดครับผม โอเคเสียงคุณโอชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะครับคืนนี้คุณโอโทรมาจากไหนครับ ตอนนี้พักอยู่แถวศรีราชครับพี ่ทำงานอยู่ด้วยป่ะ ทำไม่ได้ทำครับ แต่ว่าพักผ่อนแล้วอยู่ที่นั่นนะ ใช่ใช่ครับ โอเคตื่นเต้นไหมครับคุณโอ ตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นเนาะเอาละฮะหายใจเข้าปอดลึกๆนะครับค่อยๆเล่านะนะครับ ครับผม บ้านหลังนี้เป็นบ้านของตัวเองด้วย ใช่ครับ พี่ขวัญถามก่อนว่าเป็นบ้านเกิดเลยไหม เป็นบ้านเกิดเลยครับผม แล้วทำไมอยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งเจอเหตุการณ์เมื่อ5ปีที่ผ่านมานี่เองอะ ก็เมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับด้วยความที่ว่าเราก็ยังเป็นแบบวัยรุ่นคึกขนองใช่ไหมครับเป็นคนที่เดิมเริ่มทีไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพวกเครื่องรางของขลังหรือไสยศาสตร์นะครับพี ่ครับ จนไปเขาเรียกได้น้ำมันพายนะครับจากเกจิท่านนึง ครับ ด้วยความที่อยากรู้อยากลองเราก็แบบเอามาบูชาพอบูชาเสร็จอยู่ประมาณอาทิตย์นึงก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกปลอมเหมือนเขาเรียกอะไรแต่ประสบการณ์ใช่ไหมพี ่ ครับเราก็เลยเหมือนประมาณท้าทายนิดๆนะครับว่าแบบว่าถ้ามีจริงก็ขอให้มาเจอกันหน่อยมาทักทายกันหน่อยอะไรประมาณนี้ครับพี ่ครับ แล้วก็คืนนั้นก็ตกดึกครับพี่ก็คือนอนเล่นเขาเรียกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับพี่บ้านผมสองชั้นไงครับ คร ับ ก็นอนดูทีวีไปก็กึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยความที่ตอนนั้นนอนตะแคงไงครับพี ่ มันรู้สึกว่ามีไรผมอะครับพี ่ ไรผมมันมาที่แก้มเหมือนเวลาผู้หญิงมาเล่นกับผู้ชายจะมีไรผมใช่ไหมพี่พี่แบบเราก็แบบว่าเฮ้ยเราก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วไรผมเนี่ยมันมาจากไหนเราก็แบบรีบพลิกตัวขึ้นไปแล้วมองขึ้นไปที่ชั้นสองอะพี่มันจะเป็นระเบียงที่สามารถแบบมองลงมาข้างล่างได้อะครับพี ่ ก็เห็นผู้หญิงอะครับแบบก้มหน้าลงมาแต่ว่าผมมายาวจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งอะครับพ ี่ ฮะแล้วก็ผมมันก็เขาก็ค่อยๆสั้นๆขึ้นไปอะครับค่อยๆขึ้นสั้นไปแล้วเขาก็แบบว่าค่อยๆหายไปในความมืดอะครับพี ่เดี๋ยวนะเหมือนกับเขาเนี่ยใช้ผมแทนมือเพื่อจะมาสกิดเราอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับใช่ครับเหมือนก้มหัวก้มมองดูเราแต่ว่าแทนนี่จะเป็นมือเป็นเส้นผมอะครับพี ่เดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นไอ้ลายผมตรงเนี้ยมันละหรือว่ามันโดนเราตรงไหนอะครับ โดนตรงแก้มเลยพี่ โดนตรงแก้มบนหน้าเราเลยว่างั้นเถอะ ใช่ครับ เราก็เลยรู้สึกตัวแล้วก็เลยหันไปดู ใช่ครับพี ่งั้นขึ้นไปปุ๊บเป็นผู้หญิงคนนึงยืนก้มอยู่ชั้น2 ใช่ครับ ผมยาวลงมาถึงราวแล้วก็ค่อยๆหดแล้วเขาก็หายไปอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยเออแล้วไงต่อ คือแบบว่าแบบคือแบบด้วยความที่แบบตกใจมากเขาคือแบบเปิดไฟทั้งบ้านนะครับพี่แล้วก็เลยแบบว่าคือแบบโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ฮะมันก็เลยแบบจากนั้นมาก็เลยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไปเลยครับแล้วก็มันก็จะมีประสบการณ์ที่สองครับพี ่ มาเมื่อมาประมาณสองปีที่แล้วครับพี ่ ซึ่งไอ้ขวดน้ำมันนั้นอ่ะผมก็ยังเก็บบูชาอยู่พี ่ ด้วยความเชื่ออ ๋ออ๋ออ๋อฮะด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ชายเนาะพี่อันนี้พูดแบบเปิดเผยเลยนะพี ่ ก็ไปเที่ยวของผู้ชายเนี่ยแหละครับพี่ด้วยความที่ว่าเราเดินไปเดินมาเนี่ยพี่ ปกติถ้าเราพูดแบบหยาบๆก็จะมีแบบผู้หญิงจะถามว่าเที่ยวไหมคะถูกไหมพี่ผมสังเกตว่าผมเดินไปเลยไม่มีผู้หญิงคนไหนเรียกไม่มีผู้หญิงคนไหนทักฮะจนผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมทักแล้วก็คือเสร็จสับก็คือตกลงกันใช่ไหมพี ่ พอตกลงกันเสร็จก็คือเราก็เข้าไปเหมือนเราก็คือเข้าไปอาบน้ำอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เข้าไปอาบน้ำเงี้ยสักพักนึงผู้หญิงใส่เสื้อผ้าแล้วก็ขอออกขอออกไปจากห้องเลย ครับ เพราะว่าแล้วผมก็เลยถามแบบเดินก็คือใส่เสื้อผ้าเสร็จก็เดินตามก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็หน้าเสียครับเขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าตอนที่พี่เดินมาหนูคิดว่าพี่เรียกผู้หญิงสองคนเพราะมีผู้หญิงเดินตามพี่แล้วก้มหน้าฮะเลยก้มหน้าเสร็จแล้วพอหนูจังหวะที่เปิดประตูเข้าห้องอ่ะผู้หญิงคนนั้นเดินตามหลังหนูนะแต่พอเข้าไปในห้องเสร็จผู้หญิงคนนั้นไปยืนอยู่ตรงริมห้องแล้วชี้หน้าหนูแล้วก็ตาแดงเหลือกเลย เหรอ ใช่ครับแล้วผมก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนที่เดินตามมาเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นครับพี ่ครับ แต่พอเข้าไปในห้องปุ๊บตาเป็นเลือดใส่ชุดไทยสีเขียวเลยชี้หน้า โอ้โห ใช่ครับ นี่คือสาเหตุที่ทำให้น้องคนนั้นวิ่งออกจากห้องเลยเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งออกจากห้องเลยอย่างเง ี้ ยเหรอ ใช่ครับ อ๋อ แล้วพอผมถามผู้หญิงแถวนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามีผู้หญิงใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นเป็นยีนและเดินตามผมตลอด โอ้ ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าคนน้องคนนี้อุปโลกขึ้นมาเพื่อจะแบบว่าไม่รับอะไรอย่างเงี้ยพอถามหลายๆคนเขาก็บอกเห็นเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็ถามเพื่อนว่าเห็นไหมทุกคนเห็นเหมือนกันครับพี ่ครับ ใช่ครับแล้วก็เนี่ยมันมีอีกประสบการณ์หนึ่งที่คือเนี่ยหอที่ผมอยู่ณตอนนี้ครับพี่ ครับ คือผมมาอยู่คนเดียวหอผมอยู่คนเดียว คร ับ แล้วคันเนี้ยคนเจ้าของบ้านเขามาเก็บค่าเช่าหออะไรพี ่ ด้วยความที่ว่าเขาอะหน้าต่างผมห้องผมเปิดอยู ่ เขาเคาะประตูเขานึกว่าปกติกลางวันผมจะเข้ามานอน ครับ แล้วคราวนี้ด้วยความที่เจ้าของบ้านเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินในบ้านเขาก็เลยแบบแง้มหน้าต่างดูแล้วเขาก็บอกว่าน้องโออยู่กับแฟนหรอบอกเปล่าครับเมื่อกี้คุณป้าเห็นผู้หญิงผมยาวกวาดห้องอยู่ในห้องน้องโอนะซึ่งผมก็คอนเฟิร์มว่าผมอยู่คนเดียว โอ้ครับ ซึ่งผมว่ามันก็เป็นด้วยความเชื่อของผมน่าจะเป็นน้ำมันขวดนี้แหละครับพี่ที่ทำให้เกิดประสบการณ์เยอะๆครับ ครับครับแล้วนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันถูกไหมคร ั ้งแรกเนี่ยเดี๋ยวนะเราได้ขวดไอ้มันพลายนี่มาจากไหนพี่ขวัญถามขออนุญาตถามเอาแต่ว่าไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเกจิท่านหนึ่งครับพี่ที่ผมนับถือครับ เดี๋ยวนะน้องจะบอกว่าได้มาจากพระอ่ะ ใช่ครับ นะครับได้มานานหรือยัง ได้มาประมาณ5ปีที่แล้วครับ 5ปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้ยังอยู่กับตัวเราไหม อยู่ครับอยู ่แล้วเอาไว้ตรงไหน ก็เอาไว้เขาเรียกว่าไงดีครับพี่ทำเป็นเลี่ยมพวงกุญแจแล้วก็ห้อยติดตัวตลอดนะครับพี ่เหรอ ใช่ครับ อันนี้พี่ขออนุญาตถามจริงๆนะมันพลายแน่นอนเรื่องราวของเสน่ห์นะครับให้คนรักคนหลงอะไรเงี้ยเรามีโอกาสเคยใช้ไหม ไม่ครับพี่ ให้เขาอยู่ในขวดอย่างนั้นแหละ ใช่ครับใช่ เป็นขวดขนาดไหนเล็กใหญ่ เขาเรียกอะไรครับพี่ขวดลักยมอะครับ อ๋อขวดเล็กๆอย่างนั้นนะ ใช่ใช่ขวดเล็ก ๆน้ำก็คงจะเป็นน้ำสีเหลืองๆน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ครับใช่พี่มันออกดำๆคือเปิดมานี่คือกลิ่นเหม็นเลยครับพ ี่แล้วคุณกล้าเก็บไว้ได้ยังไงอะถ้าเกิดคุณเจอขนาดนั้นอะ ซึ่งเรื่องเสน่ห์ผมไม่แน่ใจนะครับพี่แต่ว่าถ้าเรื่องแบบว่าการงานหรือโชคลาภเนี่ยได้ครับพี ่หรอ ใช่ครับ โอ้โหแล้วบูชาด้วยอะไรหรือว่าอะไร ก็ทำบุญครับผมเน้นทำบุญมากกว่าครับพี ่ทำบุญให้เขา ใช่ครับเพราะว่ามันมีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งถ้าเกิดเราถวายของสดเขามากๆแล้วมันจะแบบไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับพ ี่อ๋อฮะแล้วคุณถวายอะไร เป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดถวายของสดใช่ไหมครับพี ่ครับ ก็จะเป็นพวกลาบเลือดกับเหล้าขาวครับพี่ อืมครับโอ้อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่คุณโอเจอมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับไปในแว็บแรกก่อนแว็บแรกที่เราเจอที่บ้านเราแล้วคนในบ้านน่ะมีใครเห็นเขาบ้างไหม มีแม่ครับ เออคุณแม่เห็นยังไงฮะ คุณแม่เห็นเป็นผู้หญิงชุดไทยแต่ว่ามาแบบมาดีครับ มาดียังไงฮะ มาดีเหมือนประมาณว่าเข้าฝันว่าบอกว่ามาขออยู่ด้วยประมาณนั้นนะครับ เหรอ ใช่แล้วแม่เขาเลยถามว่าเอาอะไรมาประมาณนี้ครับ เออแล้วเราบอกไหม ก็เลยอธิบายให้ฟังแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ครับ ครับเพราะว่าแม่เขาก็เป็นคนที่เขาแบบปฏิบัติสวดมนต์อยู่แล้วไงครับ ครับผมแล้วแวบแรกที่เราเห็นเขาตอนที่เขาผมยาวมาแตะแก้มเราแล้วค่อยหดไปหดไปหดไปเนี่ยเขาแต่งชุดยังไง คือเป็นชุดสีแดงครับพี่ตอนนั้นแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจว่าชุดเขาอะจริงๆอะสีอะไรแต่ว่าแต่ละคนเห็นสีไม่เหมือนกันไงพ ี่ แต่ว่าแต่ว่าผมอะคือแต่ว่าผมพอไปสืบประวัติมาเขามีสารของเขาไงครับพี ่เหรอแสดงว่าหลังจากเจอเหตุการณ์ต่างๆคุณกลับไปที่พระรูปนี้แกจิรูปนี้อะ ใช่ครับ แล้วไปเล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังไหม ใช่ครับแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเขาทำไปทำหลายขวดอยู่ครับแล้วซึ่งประสบการณ์ทุกคนก็เจอเหมือนกันครับ เอาหรอ ใช่ครับ แล้วเราได้ถามไหมหลวงพ่อไปทำอะไรยังไงถึงได้มา คือเป็นเขาเรียกอะไรเขาบอกว่าเป็นน้ำมันที่เป็นมรดกตกทอดครับเป็นของเหมือนของครูบาอาจารย์ของพระเกจิครับ ครับ ครับแล้วก็นี่เขาเหมือนเขาจะทำออกให้ร่วมบุญเพื่อจะสร้างศาลาหรืออะไรเนี่ยแหละครับก็เลยให้บูชา ครับผมโอ้โหคุณก็กล้ามาบูชาแต่ว่าคุณเชื่อเรื่องราวของโชคลาภเงินทองนะครับหรือว่าเรื่องของไปทำอะไรประสบสำเร็จทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหม ใช่ครับคือตอนแรกคือไม่ได้มีความเชื่ออะไรเงี้ยครับพี่ก็คือแบบตอนนั้นคิดว่าทำบุญเฉยๆครับแล้วพอได้มาเจอประสบการณ์ก็เลยแบบเชื่อเลยว่าเรื่องพวกนี้มีจริงครับแล้วก็เลยจากนั้นมาก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆครับพวกเขาเรียกอะไรนะกุมารทองลูกกอกปั้นหนิงอะไรเงี้ยก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆครับพี ่ครับโอ้โหคุณนี่ก็อยู่สายนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะสายแจกอะไรคุณเนี่ยแล้วทีนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ในห้องกับคุณไหม อยู่ครับอยู่ครับ แล้วคุณไม่กลัวทุกวันเนี้ย ถามว่ากลัวไหมหรอครับพี่เราเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอยู่กับต่างคนต่างอยู่ครับพี ่โอ้แล้วหลัง จากให้เกียรติกัน แล้วที่ผ่านมาเร็วนี้มีโอกาสได้เจออีกไหม ส่วนใหญ่ผมไม่ได้เจอครับส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบข้างเจอครับพี ่ครับ ใช่ครับอย่างถ้าเกิดเป็นแบบล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นหลานของพี่ที่ทำงานเขามาเล่นแต่เด็กคนเดียวสามารถโยนบอลเล่นไปมาได้ครับพี่ อ๋อเหมือนกับมีใครเล่นกับน้องเขาอย่างเง ี้ ยหรอ ใช่ครับแล้วสักพักหนึ่งน้องเขาก็หันมาร้องไห้แล้วน้องเขาก็พูดคำว่าผีแล้วก็น้องเขาก็วิ่งออกจากห้อง เหรอโอ้โหถามจริงทุกวันนี้โอมีแฟนไหม ไม่มีครับ ก็นี่ไงพี่จะถามว่าแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีเมียไหมอ่ะพุ่งตรงมีแฟนไหมอ่ะ ไม่แน่ใจครับพี ่โอ ้แต่เคยมีนะครับมีผู้หญิงเข้ามาจีบครับพี ่ครับ แล้วก็เขาฝันสองคืนติดแล้วมีผู้หญิงชุดไทยไปชี้หน้าครับว่าอย่ามายุ่งกับผู้ชายคนนี้ครับ เนี่ยไงเห็นไหมเหมือนเราถูกเขาหวงอยู่อ่ะ ฮะ อันนี้ไม่รู้นะก็พี่รู้สึกงั้นแล้วก็มีข้อความจากคุณชายไทยไม่ทราบชื่อระยองบอกว่าเราจะมีเมียไหมเนี่ยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะถามเหมือนกัน เพราะว่านอกจากน้องมันพาผมก็จะบูชาไอ้ที่เขาให้บูชาตามวัดเช่นนางตานีนางตะเคียนตามตำนักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยครับพี่ด้วยความชอบส่วนตัว ครับโอ้โหคุณมาสายนี้นะคุณเจ๋งนะผมว่านะใจคอคุณก็โอ้โหแน่วแน่ดีเหมือนกันแต่ว่าไงก็แล้วแต่เหตุการณ์เนี่ยเจอแค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่เราไปเหมือนกับไปท้าเขาว่าไหนไม่เห็นมีเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาให้เราเห็นถูกไหมหลังจากนั้นพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเห็นอีกเลยแต่คนรอบข้างเราเห็น ใช่ครับ โอ้แล้วคุณคิดว่าคุณมาเล่าเรื่องนี้แล้วเขาอยู่ในห้องกับคุณตอนเนี้ย น่าจะอยู่ครับเพราะขวดน้ำมันก็อยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับ น ี่ ไงเออเอาว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีข้อความมาจากสิ่งหลวงพ่อกรุงว่าขอเปิดวาร์ปคุณโอหน่อยได้ไหมฮะสนใจนั่นมันพรายว่ากันไปว่าไปคุณโอไงขอบคุณมากๆนะครับในค่ำคืนนี้เนาะนะครับไงก็พูดถึงเรื่องราวของน้ำมันพรายวิญญาณอยู่ในน้ำมันเนี่ยผมไม่อยากลงลึกไปกว่านี้ไงว่าอยู่วัดไหนอะไรอย่างไรนะครับถ้าเป็นไปได้อะฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ให้พี่โก้หน่อย ครับได้คุยกับพี่โก้แล้วคร ับ เอาเหรอคุยเรียบร้อยใช่ปะ คร ับ โอเคได้เลยครับผมคุณโอไงขอบคุณมากๆนะครับคุณนีบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละครับเหตุการณ์ผ่านมาเมื่อต้นปี61นี่เองและตั้งชื่อเรื่องเลยครับว่าต้นปี61คุณนิวอยู่กับเราในสายตอนนี้ฮะคุณนิวสวัสดีครับคุณนิวครับคุณนิวสวัสดีครับอ๋อสายหลุดนะครับผมเมื่อกี้ก็งงเหมือนกันว่ามีเสียงลมเข้ามาในหูฟังผมนะฮะอย่ารอสักครู่แล้วกันนะครับอ่ะระหว่างที่รอสายคุณนิวนะครับกับเรื่องต้นปี61คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับคืนนี้ เรามีกิจกรรมดีๆนะครับก็นั่นคือ Transformation Film ร่วมกับรายการ The Shock ครับและโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชวนคุณเปิดประสบการณ์สยองขวัญส่งท้ายปีกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่รอบกังกุศลนะครับเราจะฉายกันในวันพุธที่12ธันวาคมศกนี้นะครับที่ Major Cineplex สาขารัชโยธินเพื่อนำรายได้ไปร่วมทำบุญใหญ่ประจำปีของรายการ The Shock เดี๋ยววันนี้ครับเรามีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกกับแฟนรายการทุกท่านร่วมสนุกกันนะครับจำนวน15ท่านด้วยกัน1ท่านรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรชม2ใบนะครับกติกาง่ายๆครับโดยพิมพ์คำว่าสิงสู่เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลจากนั้นส่ง SMS มาที่4689101จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะครับแล้วก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ธันวาคมศกนี้ขอบคุณด้วยกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่ครับ13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตัวหนังง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้คุณนิวอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณนิวครับ สวัสดีครับ นึกว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้วคุณนิวนะครับกี่สายหลุดไปขออภัยเนาะ ครับ โอเคคุณนิวครับ ครับ ครั้งแรกมาที่เราคุยกัน ครั้งแรกเลยครับ ตื่นเต้นปะ ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับของเดอะช็อคอยู่แล้ว เดี๋ยวนะพูดถึงแฟนคลับของเดอะช็อคนี่ฟังแต่ช็อคมากี่ปีแล้วครับเนี่ย โหผมฟังมาตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งนะครับ อืมแล้วตอนนี้แหละครับอยู่ปีหนึ่งเหมือนเดิม ตอนนี้จบแล้วครับจบแล ้ ว อ๋อล้อเล่นนะครับผม ครับผม มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าตั้งชื่อเรื่องว่าต้นปี61เหตุการณ์เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่ว่าอพาร์ตเมนต์เราจะไม่บอกชื่อนะนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ ก็ผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพ ครับ ครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กบ้านนอกที่ต้องเข้ามาในกรุงเทพ เป็นคนจังหวัดอะไร เป็นคนขอนแก่นครับ อ๋อ คืออยากมาเรียนในกรุงเทพประมาณนั้น ครับผมเหมือนผมเลย ครับผมก็มาพักดูอ่ะเรียนมหาลัยณที่หนึ่งแล้วกัน ครับ ครับผมก็มาหาอพาร์ตเมนต์เป็นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราต้องหาอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้มหาลัย ครับ ครับก็มันเจออพาร์ตเมนต์นึงที่ราคาที่ถือว่าถูกมากถูกแล้วก็โอเคเพราะว่ามีเพื่อนมาพักด้วยเพื่อนที่อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับ มาพักด้วย ครับ ก็ที่พักเนี่ยคือจะมี3ตึกตึก1ตึก2ตึก3ซึ่งมันจะเรียงกันเป็นแบบตึก1จะเป็นแบบแนวยาวพี่แล้วก็มีมากั้นอีกตึกนึงอ่ะครับตึกสองจะกั้นตึกสามไว ้ครับ ครับก็ไอ้เรื่องที่ผมเจอเนี่ยคือผมจะเกริ่นก่อนว่าสามตึกเนี่ยผมเข้าไปวันแรกผมก็ได้ยินเรื่องเล่าเลย ได้ยินเรื่องเล่าเหรอ ใช่ครับผมได้ยินเรื่องเล่าเลยครับคือผมคิดในใจเอ้าจะดีหรือเปล่าวะที่เรามาพักอยู่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรเรามาศึกษาเรามาเล่าเรียนแต่ผมไปเจอเรื่องเล่าจากแม่บ้านต ั้ งแต่วันแรกที่มาอยู่เลยพี ่เฮ้ยแปลกมาก ใช่ครับ ปกติคนทำงานในนั้นส่วนมากถ้าเกิดมีเรื่องอะไรในหอพักจะมักไม่ค่อยจะเล่ากับคนที่มาพักใหม่ฟัง ใช่ครับใช่ครับแต่ผมรอสองแถว ครับ เพื่อจะไปมหาลัยผมได้ยินเสียงแม่บ้านคุยกัน ครับ คือเรื่องนี้ยังไม่เข้าปีที่ผมเจอครับคือตอนนั้นนะครับผมเข้าไปอยู่ใหม่เลยก็คือมีลุงรปภแกเสียชีวิตแล้วตอนกลางคืน ครับ แม่บ้านเห็นลุงรปภครับเดินรอบตึกเลยเดินตรวจปกติเลยครับ เหมือนตอนที่แกมีชีวิตอยู่ทำงานแบบน ั้ น ใช่ครับแต่ว่าปกติแกใช้ไฟฉายแต่ว่ารอบนี้คือไม่มีไฟฉายแต่แกเดินปกติเดินรอบนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหน้าพาร์ตเมนต์เนี่ยจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคือเอาผ้าสีเอาอะไรมาพันนะครับมีชุดไทยมีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอันนี้คือที่ผมเข้าไปสังเกตตอนเข้าไปอยู่ใหม่เลยนะแล้วก็คือเหตุการณ์ที่ผมเจอวันนั้นผมก็ไม่ได้อะไรผมก็อยู่ต่อปกติใช้ชีวิตเรียนปกติมาเข้าปีประมาณปี58นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองก่อนที่จะเข้าปี61คือเหตุการณ์เนี้ยอยู่ตึก3ชั้น4 ครับ ตอนนั้นไม่มีคนเลยคือเงียบเพราะว่าทุกคนนอนหมดประมาณเวลาเที่ยงคืนเที ่ ยงคืนทุกคนนอนหมดตอนหมดปุ๊บผมก็เล่นเกมเล่นอะไรตามปกติอยู่ในห้องผมอยู่คนเดียว คร ับ ที่รปภมาเรียกว่ามีคนช็อกอยู่ชั้น4 มีคนช็อกอยู่ชั้น4 ใช่ครับ มาเรียกเราเหรอ ใช่ครับผม เออ โดยที่คือผมก็ไม่ได้สนิทกับพี่แกหรอกแต่ว่าเขามาเรียกผม ครับ พราะว่าผมอยู่ชั้นหนึ่งตึกสามผมก็รีบเอ้าพี่รีบนำทางไปก่อนแกก็วิ่งขึ้นไปผมก็ตามแกไปในนั้นจะมีพ่อแม่ลูกเอาง่ายสามคนแล้วพี่ผู้ชายครับคนที่เป็นสามีคือนอนคว่ำอยู่ที่เตียงแล้วก็ลิ้นห้อยลิ้นห้อยหันหน้ามาทางผม คร ับ ใช่ครับผมก็รีบเข้าไปปั๊มหัวใจซึ่งในความที่พื้นฐานนะครับเคยผมเคยเรียนวิชาพยาบาลพวกจับชีพจรพวกอะไรเนี่ยคือแกคือแกเสียแล้ว เอาหรอ ใช่ครับแต่ผมไม่อยากบอกลูกแล้วก็ภรรยาเขา ครับ ผมอุ้มมาพี่ผมแบกอะพี่รอพอแกแบกไม่ไหวผมแบกผมให้พี่รอพอไปเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปโรงพยาบาลแล้วผมแบกพี่เขาคนเดียวลงมาตั้งแต่ชั้น4ถึงชั้น1ผมรู้สึกว่าชั้น4อ่ะมันไม่ได้มีอะไรแค่แบบมันมีแบบสิ่งที่แบบคือแบบไม่ปกติอะพี ่ คือผมรู้ได้เลย ครับ ผมรู้ตั้งแต่ทางเดินลงมาบันไดนั่นแหละผมก็แบกพี่แกลงมาถึงชั้น2แล้วผมอุ้มไม่ไหวเพราะว่าคือแกหนักมาก ค นตัวเล็กพี่แต่หนักมากแล้วก็พี่เชื่อไหมว่ารถแท็กซี่มารับพอเขาเห็นสภาพคนที่จะขึ้นแท็กซี่เขาขับหนีผมเลย เอา ผมโกรธมากผมโกรธจนถึงวันเนี้ย ครับ ผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ผมไปเรียกแท็กซี่มาเองแล้วแท็กซี่คันนี้มาจอดปุ๊บจะขับหนีอีกผมเลยเปิดประตูแช่ไปเลยเป ิ ดประตูแท็กซี่ไว้ผมก็เลยเอาพี่เขาอะแล้วเพื่อนผมก็มาช่วยพยุงลูกเมียเขาขึ้นรถไปก็ได้ยินข่าวก็คือลูกเมียเขาให้หมอมาบอกครับคือหมอก็มาบอกลูกเมียเขาว่าเออเขาเสียตั้งแต่อยู่บนห้องเขาเสียตั้งแต่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ละ ครับ ซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มนะครับจุดเริ่มที่จะไปเรื่องต่อไป คร ับ ใช่ครับแล้วก็พอผ่านมาจากนั้นปีนึงผมจะสนิทกับแม่บ้านมากผมเข้าไปในครัวเจียวไข่ตอนปีหนึ่งไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าแม่บ้านกับเจ้าของฝาผมจะสนิทมาผมไปเจียวไข่แล้วมันมีป้าคนหนึ่งที่เป็นป้าแกเป็นแม่บ้านเหมือนกันที่อยู่ติดกับครัวเลยห ้ องพักแกอยู่ติดกับครัวก็เปิดไฟปกติมีผมตอนนั้นผมเจียวไข่ผมได้ยินเสียงน้ำไหลจ๊อกจ๊อกจ๊อกเหมือนคนที่เปิดน้ำเบาๆครับแล้วพี่ผมคนเนี้ยมีแล้วก็มีพี่ชายผมคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งพี่ชายผมเนี่ยผมสนิทมาก คร ับ อ ย่าเดินมาบอกเอ้ามึงไม่รู้หรอว่าป้าแกเสียหร อ แต่ผมได้ยินเสียงน้ำตอนที่ผมเที่ยวไ ข ่ใช่ครับ ครับ แล้วพี่ชายผมเนี่ยแกเสียตอนไหนแกเสีย4ทุ่มผมมาเที่ยวไข่ปีหนึ่ง ครับครับ ใช่ครับแล้วก็ตรงที่ผมเที่ยวไข่มันจะมีพวกกระทงมีพวกพวงมาลัยมาห้อยที่ต้นไม ้ ตรงนั้นนะพี ่ครับ คือผมสังเกตหลายครั้งละเอ้ยทำไมต้องเอามาห้อยทำไมต้องเอามาผมก็เลยแบบเออไม่เป็นไรคือผมอยู่ได้ยังผมอยู่ได้เพราะในความที่ชิน ครับ แต่ไอ้เรื่องเล่าจากเพื่อนจากอะไรครับพี่คือเพื่อนผมมาพังเพื่อนผมอยู่คนละตึกเพื่อนผมเจอที่ผมเล่าให้พี่ฟังตอนแรกคือเพื่อนผมเจอไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับที่คือที่หอผมจะเรียกว่าแม่นางที่อยู่ต้นมะม่วงอะครับที่ผมรอพี่ฟังตอนแรก ต้นไม้ที่เขามากราบไหว้บูชากันเนี่ยนะ ใช่ครับใช่ครับ เรียกว่าแม่นาง เรียกใช่ครับมาอยู่พัดลมมันจะเป็นพัดลมแบบโยงลงมาพี่จากเพดาน อ ะโยงแล้วก็หมุนใหญ่ๆอะพี่ใบพัดใหญ ่ครับ คือเพื่อนผมอะเห็นอะผู้หญิงอะผมยาวอะจ้องหน้าเลยจ้องหน้าเลยจ ้ องหน้าปุ๊บแล้วก็หายไปเลยเพื่อนผมสะดุ้งเลยแล้วเพื่อนผมย้ายออกเลยใช่ครับก็คือเพื่อนผมไม่กล้าอยู่ต่อแต ่ เพื่อนผมไม่ได้ย้ายจากตึกนั้นนะพี่ก็คือเพื่อนผมย้ายไปอีกห้องหนึ่ง ครับ แล้วก็พอเนี่ยสองเหตุการณ์ที่ผมเจอมันก็จะมาวนเข้าเหตุการณ์ที่ผมเจอต้นปี61 ครับ พี่ชายที่เขามาบอกว่าป้าแม่บ้านเสียซึ่งพี่ชายคนนี้ผมผูกพันมากก็คือหนึ่งเลยแกเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่ค่อยอะไรมากมายเท่าไหร่กับเรื่องพวกนี้แต่ว่าแกเป็นคนกลัวผีมากแกเคยมาเล่าให้ผมฟังว่าแกนอนอยู่ชั้น4แกอยู่คนเดียวมีผีผู้หญิงมาอำแกแล้วแกต่อยผีพี่คิดดู ครับ ใช่ครับแกชกผีแกมาเล่าให้ผมฟังชกไปสองหมัดแล้วแกก็สะดุ้ง ครับ ตกลงพี่ฝันหรือว่าพี่อะไรจริงๆมันอัมพี่คืออย่าเล่าของมันอัมพี่จริงๆพี่ก็เลยต่อยมันผมก็เอ้าพี่ต่อยผีเลยเหรอผมก็เริ่มเอะใจเฮ้ยแกไม่กลัวอะไรแต่ว่าแกเจอผีอั ม ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลก คร ับ แล้วเวลาแกเดินผ่านห้องผมอะพี่เสียงกุญแจจะห้อยคือแกจะชอบห้อยกุญแจอยู่ที่กางเกงครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรโอ้โหกางเกงที่มันร้อย ครับผม ที่ก้องแก้ง ก้องแก้งครับ ใช่ครับจะดังก้องแก้งก้องแก้งผ่านหน้าผมผ่านหน้าห้องผมไปทุกวันเลยเพราะแกจะขายของแล้วกลับมาดึกวันนั้นตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบประมาณวันที่สิบเหลือมกรานี่แหละครับแกก็เดินเข้ามาปกติแกบอกว่าแกขับมอเตอร์ไซค์ล้มแกก็โชว์หัวเขาพี่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มนะผมมานั่งกินเบียร์อยู่กับน้องแล้วก็อยู่กับแฟนผมด้วยสามคนผมก็เลยว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่มีลูกมีเมียบ้างวะพี่เลิกกับแฟนพี่มานานแล้วพี่น่าจะหาลูกหาเมียเผื่อจะได้มีครอบครัวพี่อายุเยอะแล้วนะพี่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นอะไรมาใครจะดูแลพี ่ ผมก็เลยพูดแบบนี้ในความที่ความรักแล้วก็ความผูกพันด้วยจะให้แกมีครอบครัวเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยถ้ากูตายอ่ะมึงขึ้นไปดูกูด้วยนะแค่นั้นเลยแกพูดแบบนี้กับผมนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าแกเป็นคนที่แข็งแรงเล่นฟิตหนองฟิตเนสอะไรแบบนี้หลังจากนั้น4วันคือวันที่ผมเจอแกวันศุกร์วันเสาร์ปุ๊บผมก็ไม่ได้เอะใจแกไม่ได้ลงมากินข้าวแล้วแกอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าเพียหรือเปล่าก็กลางวันผมก็สังเกตไม่ลงมากลางคืนลุงรอพอมาเฝ้าเฮ้ยลุงพี่ผมลงมายังยังไม่เห็นเลยว่ะอันนี้คือคืนแรกคืนที่สองคืนที่สามไม่ลงมาเหมือนกันมอไซค์จอดอยู่ที่เดิมจนไปคืนที่สี่พบผมขึ้นไปประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงพัดลมเปิดที่ในห้องแกผมเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งขอห้องเคาะแรงมากทุบเลยพี่ไม่เปิดครับเงียบสนิทผมก็เอะใจแล้วว่าเฮ้ยคนแบบคนแบบนี้ไม่น่าที่จะทำแบบไม่น่าจะนอนลึกอะไรขนาดนี้เพราะว่าคนแบบพี่ผมเนี่ยคือแบบเขาจะไม่นอนเยอะผมก็เลยลงมาข้างล่างนอนปกติวันนั้นตกกับวันอังคารเวลาประมาณ8โมง น้องนิวน้องนิวนิดนึงน้องนิวนิดนึงนะครับอะไรที่มาละเอียดมากนิวข้ามไปก็ได้นะลูกนะ ได้ครับได้ ขอบคุณมากครับ วันนั้นเป็นช่วงเช้าครับ ครับ แม่บ้านทำความสะอาดปกติแม่บ้านมาขอเรียกผมอีกบอกว่าให้ไปชั้นสี่ด่วนให้ไปเปิดห้องรุ่นพี่ผมครับคือแกเล่าให้ผมฟังว่าแล้วแกตัวสานอาทิตย์แกบอกว่าแกไขกุญแจเข้าไปแล้วแกไม่กล้าเปิดผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเลยกุญแจยังเสียบอยู่ประตูนี่ผมบิดเข้าไปผมเปิดเข้าไปผมแบบแทบช็อกอะพี่คือแกนอนถอดเสื้อผ้าหมดแล้วก็แกตัวอืดตัวบวมหมดแล้วพี ่ เสียอยู่ในห้องเลย เอ้าหรอ ใช่ครับ เ สียอยู่ในห้อง ครับ แต่ก่อนที่ผมจะขึ้นไปพี่ผมอยู่ชั้น3ซึ่งชั้น3กับชั้น4บันไดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมันไม่น่าจะได้สัมผัสอะไรขนาดนี้คือผมได้กินตั้งแต่ผมขึ้นไปชั้น3 ครับผม ใช่ครับเหมือนแบบแกมาเรียกผม ครับ เพราะว่าผมเคยสัญญาแกไว้ที่ผมพูดไปครับถ้าเกิดว่าแกเป็นไรให้ผมขึ้นไปดูผมก็ขึ้นไปผมนั่นแหละครับไปเจอแกเสียผมก็ปิดประตูปึ้งแม่บ้านผมไล่แม่บ้านลงไปเรียกตำรวจเรียกอะไรก็ว่ากันไปผมนั่งช็อกอยู่นานาทีมันเป็นอยู่พักหนึ่งในความที่อึ้งผมก็เลยมาทวนเหตุการณ์ว่าชั้นสี่ห้องใกล้ๆแกก็เสียผมก็เป็นคนเจ อ ชั้นสี่ห้องแกเสียผมก็เป็นคนเจ อ แล้วชั้นสี่มันมีอะไรอีกไหมที่ผมยังไม่เจ อ ผมก็เลยคิดผมนั่งอยู่บันไดครับก็ทีนี้ก็เรียกทางบ้านทางครอบครัวรุ่นพี่ผมมาก็จัดการศพอะไรปกติพี่ชายกับพงกับบ้านทำพิธีเรียบร้อย ค ืนแรกแกเสียคืนที่สองพาศพกลับบ้านในคืนที่สองเนี่ยพี่ ผมขับมอเตอร์ไซค์มากับแฟนผมปกติ uh-huh. กลิ่นศพแกลอยติดผมมาเลย uh-huh. ลอยติดผมมาลอยเป็นกลิ่นศพที่เหม็นมากพี ่ เหม็นมากคือเหมือนจะแกอยากเสือให้รู้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เอาแบบนี้ uh-huh. ผมขอที่มันดีๆกว่านี้ได้ไหม คืนที่สามผมนอนอยู่ในห้องคนเดียวแกมานั่งอยู่เก้าอี ้ เก้าอี้ของผม ครับ ซึ่งผมก็ลำหนักเตือนพี่สลืมสลืมแต่กลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นตัวแกที่หอมมาก ครับ เหมือนแกจะสื่อให้ผมรู้ว่าเฮ้ยพี่มานะพี่มาหาเมืองนะ อ ะไรแบบเนี้ยครับ ครับ แล้วคืนที่สี่ต่อมาแกก็มาเคาะห้องเคาะห้องเรียกแฟนผมซึ่งแฟนผมนอนอยู่คนเดียว ครับ แฟนผมไม่กล้าเปิดแฟนผมกลัวแล้วคืนที่ห้าพี่เสียงดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงตีสองคืนที่ห้าตีสองก้องแกงก้องแกงผ่านไปพี่เชื่อไหมว่าผมได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงก้องแกงเนี่ยประมาณสองสามเดือน อ ยู่นั่น เป็นเสียงไอ้พวงกุญแจที่แกห้อยตรงเอวอะนะ ใช่ครับ แล้วอยู่สองสามเดือนเลยเหรอ สามเดือนพี ่ ใช่ครับสาม แล้วมันไอ้เสียงดังนี่จะมาเวลาประมาณไหน คือคนเราเวลาเดินผ่านห้องอะครับมันจะแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งไปจนไปขึ้นถึงบันไดอะครับ จะได้จะได้ยินเป็นประจำทุกกี่โมง แกจะเลิกงานประมาณเที่ยงคืนผมจะได้ยินแกถ้าเวลาปกติแกจะมาถึงห้องตีหนึ่งประมาณนี้เหรอพี่แล้วทุกคนนอนหลับหมดกล้องแกล้งกล้องแกล้งสามเดือนกว่าพี่ผมก็ทนอยู่แบบนั้นอะแล้วที่แปลกครับพี่ ค ือตอนที่พ่อกับแม่ไอ้คือตอนที่ครอบครัวทางรุ่นพี่ผมมาเอาเสื้อผ้าคือน้องชายแกพี่ขึ้นมาชั้นสี่ปุ๊บแกตกใจอยู่พังหนึ่ง ทำไม คือแกบอกผมว่าชั้นสี่อ่ะมันไม่ได้มีแค่คนที่มาอาศัยอยู่เพราะว่าแกบอกว่าแกเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ครับ แล้วก็ไม่ผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดว่าเธอใส่ชุดอะไรยังไงแต่บอกว่าแต่ว่าแกบอกว่าแกเห็นผู้หญิงแล้วรุ่นพี่ผมวันนี้เป็นคนไม่เชื ่อครับ ครับ โอ้โหครับ แล้วพี่ใช่ไหมสามเดือนจากนั้นมาผมก็ย้ายออก ทุกวันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่พักนี้แล้ว ใช่ครับ ไม่อยู่แล้วใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าทั้งสี่เนี่ยพี่คือผมลืมบอกพี่คือ ตอนที่พี่แกนอนเสียอยู่ในห้องอะพี่คนทุกคนข้างห้องแกยังกินเหล้ากงกังกงกังอยู่เลยห้องข้างล่างห้องข้างล่างอะพี่ชั้นสามแกอยู่ชั้นสี่ห้องข้างล่างเหมือนได้ยินเสียงคนเดิน แต่ว่าแกเสียไปแล้ว ใช่ครับ อ๋อ ใช่ครับ นะครับแต่ทุกวันนี้อย่างที่บอกไปว่าตัวของคุณนิวเองก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องนี้แล้วอพาร์ตเมนต์นี้แล้วถูกไหมครับแล้วทุกวันนี้มีโอกาสได้ผ่านไปแถวนั้นไหมหรือว่ามีโอกาสแวะเวียนไปแถวหอพักเก่าไหม ล่าสุดผมก็กลับไปตอนเจ็ดวันที่แล้ว เอาเหรอเป็นไงบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากมาก ขนาดไหนผมก็ยังถามไทยลุงรอว่าลุงสันสี่มีคนมาอยู่เนี่ย ครับ ไม่มีแม่บ้านไม่กล้าไปทำความสะอาด อ๋อเอาละครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์นี้เนาะแต่ว่าเราขอสงวนชื่อแล้วกันนะครับไม่บอกกันว่าอพาร์ตเมนต์ไหนแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอมากมายแยะมากมายทีเดียวนะครับว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณต่างๆแล้วก็คนที่รู้จักด้วยที่เราเคยคุ้นหน้าค่าตากันอยู่นะครับไงก็ขอบคุณด้วยนะครับในคืนนี้น้องนิวที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์ของน้องนิวให้ฟังนะ แต่ว่าความจริงที่ เรื่องต่อไปสายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านมารออยู่นะครับเป็นสายของพี่ออโต้นะครับพี่ออโต้นะครับอายุ52ปีแล้วนะครับพี่ออโต้บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วกันอยู่แถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านมาประมาณสัก10ปีแล้วนะครับและตั้งชื่อเรื่องว่าผวายกครัวนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรและตอนนี้พี่ออโต้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ออโต้ครับ ครับผมสวัสดีครับคุณขวัญครับ สวัสดีครับพี่ออโต้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับ อยู่ขอนแก่นไปทำอะไรพี ่คือเป็นคนขอนแก่นคร ับอ๋อบ้านเกิดอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมครับ ใช่คร ับนะฮะ แล้วฟังเดอะช็อคทุกคืนไหมพี ่ทุกคืนครับ ทุกคืนเลย แทบจะทุกคืนนะแทบจะ แล้วคืนนี้ฟัง มาก็บ่อยมากแหละ ฮะแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคกับใครครับพี ่วันนี้อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวโดยส่วนตัวแล้วพี่ออโต้นี ่กลัวแต่เขาคือหลับหมดแล้วฮะ พี่ออโต้นี่กลัวผีไหม ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะแต่เชื่อว่ามีฮะมีจริง ครับ เป็นให้กลัวครับคือตัวเป็นคิดนะตัวเป็นคิดก็เลยไม่กลัวเรื่องผี พี่ออโต้ยังไงก็ช้าๆนะไม่ต้องรีบนะ ครับผม เอาเลยครับเรื่องนี้ฮะผวายกครัวชื่อโรงแรมเราไม่ต้องบอกเนาะ ครับผม นะครับเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องนี ้เรื่องไหนเนาะ ครับ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.51นะครับปี51 ครับ ครับผมซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเดือนสิงหาคมของปี51 คร ับผมซึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีวันก็คือวันแม่เป็นวันสำคัญใช่ไหมครับพอดีก็วันแม่ยี่โรงเรียนจะปิดไงลูกปิดโรงเรียนลูกหยุดก็เลยจะพาลูกไปเที่ยวมันเป็นวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร ์ ที่วันแม่แต่วันเสาร์แล้วก็มาต่ออาทิตย ์ ใช่ไหมครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจให้ลูกขาดโรงเรียนวันนึงเพื่อที่จะมีเวลาในการเดินทางการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องรีบมาก ที ่มีเวลาเพิ่มขึ้นมาวันก็ออกเดินทางเป็นบรรทุกตอนเช้าครับผมวันที่11 คร ับ ก็ไปถึงโน่นก็มันก็ไกลเนาะจากขอนแก่นขับไปเรื่อยๆก็คือว่าประมาณว่าเป็นพาครอบครัวไปเที่ยวแบบชิวๆนะ คร ับ ค่ำไหนก็นอนนั่นอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวที่ไหนสวยก็จอดแวะเที่ยวฟรีอะไรเงี้ย คือล่องไปไหนล่องไปเรื่อยๆเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี ่ใช ่ คร ับ ผมจุดหมายคือจุดหมายปลายทางก็คือภูเก็ตครับผมก็คือเจอไหนน่ากินก็จอดกิน ครับ เจอไหนน่านั่งก็นั่งจอดพักไปเรื่อยๆครับนี่นิดนะผมพอดีมันไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ครับ ก็เลยเข้าปั๊มเติมน้ำมันเด็กปั๊มก็บอกว่าพี่รถพี่ทำไมเสียงดังจังเลยอ่ะตรงไหนครับคุณน้องมีฝากระโปรงรถพี่ครับเสียงดังมากเลยคือด้วยความที่เราอยู่ในตัวรถแต่เราอยู่ในเก่งเราไม่ได้ยินเสียงรถเสียงเครื่อง ครับ ผมทีนี้ก็จอดรถมาฟังเสียงดังเกิดจากอะไรไม่รู้ก็เลยขับไปตรงหน้าห้องน้ำก็ไปจอดตรงนั้นแล้วคนที่อยู่เนาะหน้าห้องน้ำเขาก็เลยทักว่าพี่เสียงอย่างเงี้ยเสียงหม้อน้ำมั้ยเนี่ยห้องน้ำพี่เดือดใช่ไหมห้องน้ำพี่แห้งหรือเปล่าเขาบอกงี้ คร ับก็ไปเปิดดูใช่จริงจริงครับก็เลยจอดให้ดังหน่อยดีมากต้องรอให้เครื่องมันเย็นหม้อน้ำมันเย็นใช่ไหมครับ แล้วก็มันรู้สึกมันจะมีหม้อน้ำมันรั่วแล้วก็ไม่รู้นะคือต้องซ่อมมาฮะต้องซ่อม คร ับ ครับก็เลยทำยังไงจะซ่อมไหนคราวนี้มันก็ค่ำแล้วตอนนั้นรู้สึกจะห้าโมงแล้วฮะบ่ายห้าโมง ครับ ผมก็เลยมองหาที่พักเดี๋ยวก็เอางี้แล้วกันจอดพักกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆซ่ อม ค่อยเดินทางต่ออย่างเงี้ยคือไม่ต้องรีบอะไรเงี้ย ก็เ ลยมองหาที่พักก็ขับวนหาที่พักวนไม่มีพอมีก็เต็มอย่างเงี้ย อืม เต็มเกือบที่หนึ่งมันเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรม่านรูดใช่ไหมฮะที่เป็นยาวแล้วก็จะมีชั้นเดียวฮะเข้าไปก็รูดม่านแหละ ครับ ก็เขาติดจอดเสร็จปุ๊บเขาก็ที่มีบริกรเด็กนะผู้ชายเนาะไปรุ่นแหละเขามีมารูดม่านปุ๊บเขาถามว่าช่วงค่ำหรือค้างคืนครับก็บอกเนี่ยผมมากับครอบครัวค้างคืนครับบอกงี้ค่าห้องเท่าไหร่เขาบอกผมก็ฟักตังค์ให้เขาเพราะเขาปฏิเสธไม่รับเพราะว่าไม่รับครับเพราะว่าผมรับตังค์ไม่ได้ครับขอโทษนะครับคุณพี่ผมรับตังค์ไม่ได้ผมก็งงนะทำไมรับตังค์ไม่ได ้ทำไมรับตังค์ไม่ได ้แล้วก็คงดูกฎของที่นี่มั้งไม่ให้พนักงานจับเงินสดกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยฮะ ครับ ก็เลยโอเคแล้วผมต้องทำยังไงที่ไปจ่ายของคอร์เตอร์ครับก็มองไปก็เห็นเคาน์เตอร์เนาะด้านซ้ายมือ ตรงเดินครับผมก็เดินติดจ่ายตรงเคาน์เตอร์คราวนี้ก็หลังจากจ่ายมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้าเคาน์เตอร์ก็จ่าย คร ับ ก็จ่ายเสร็จปุ๊บก็มองไปด้านหลังของเคาน์เตอร์เนี่ยของผู้หญิงคนนั้นน่ะมันจะมีมินิมาร์ทครับผมก็มองเห็นมีขนมมีขนมมีตู้ขับตู้แช่ที่ขายเครื่องดื่มขายนมอะไรพวกเนี้ยฮะ คร ับเดินทางมาทั้งวันนี่เนี่ยเอาซื้อขนมให้ลูกดีกว่าซื้อนมนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็แวะเข้ามาในมินิมาร์ทปรากฏว่าก็ไม่หยิบอะไรมาเลยเพราะว่ามันมีแต่ฝุ่น ของมินิมาร์ทครับผมของเก่าทั้งหมดขนมของกินทุกอย่างครับฝุ่นเกลอะเต็ม แสดงว่าเหมือนกับการบ่งบอกว่าไม่ได้ถูกซื้อขายมานานแล้วไม่มีใครเข้ามาซื้อนานแล้วอย่างเงี้ยฮะ ใช่ครับคือแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นความรู้สึกของตัวคิดว่า ครับ ขาผมไม่มีผมไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรประมาณนี้แล้วเครื่องงานก็น้อยมั้งก็คงไม่ได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่หยิบอะไรออกมาก็เลยกลับเข้าห้องกลับเข้าห้องก็ไปเปิดแอร ์ สิ่งแรกก็คือเปิดแอร์เปิดไฟปุ๊ บ ลักษณะแอร์เนี่ยต้องคิดว่ามันคงไม่ผ่านการใช้งานมานานมาก ครับ ผมเพราะเมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยมันมีฝุ่นสีฝุ่นๆนะครับฝุ่นอ่ะจากแอร์ครับผมพุ่งออกมาเลย เหรอ คิดดูเตียงเนี่ยเขาจะปูด้วยผ้าสีขาวอย่างเงี้ย ครับ เต็มเตียงเลยครับ คือฝุ่นออกมาจากแอร์ ใช่ครับพอดีแอร์มันอยู่หัวเตียงอ่ะ ครับ แอร์อยู่หัวเตียงพอดีครับผมพอเปิดปุ๊บพุ่งออกมาโอ้โหผ้าสีขาวนี่เต็มอยู่ด้วยฝุ่นสีดำเต็ม คร ับผมรู้เลยนั่นต้องพักแอร์เครื่องนี้ต้องไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วกลิ่นมันลักษณะเหมือนมันจะอับสับสับมิ่งมิ่งที่ออกมานะครับผมนี่ก็จะทำยังไงดีแต่เราก็ต้องจำเป็นเนาะถ้าจะเรียกพนักงานก็มาเปลี่ยนให้เขาคงไม่ได้แล้วไอ้เด็กน้อยคนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนแล้ว คร ับผมทีนี้ก็โอเคก็ใช้ผ้าที่ตัวนี่แหละปัดฝุ่นก็จัดมาทีนี้ก็ให้แฟนไปก่อนเข้าห้องน้ำไปพักหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเขาเลยตะโกนถามตัวเขาถามว่าทำอะไรอยู่ไม่เงียบจังอย่างเง ี ้ยบอกพี่น้ำมันจะอาบน้ำได้หรือเปล่าไม่รู ้ทำไม พี่มาดูเลยนะมันเป็นสีแดงทั้งเนี่ยมันแดงอยู่เนี่ยมันอาบไม่ได้หรอกเขาบอกอย่างนี ้โอ้ ตัวเขาไปดู ครับ มันแดงนะฮะน้ำเป็นแดงแล้วขนาดเหมือนน้ำมันถูกแช่อยู่ในท่ออันนั้นนานแล้วไม่ได้เปิดขึ้นสนิมนะฮะ คร ับ อ ย่างนั้นเลยครับผมแล้วเปิดลงอ่างก็แดงเถื่อนไปทั้งอ่างอ่ะครับผมก็คืออาบไม่ได้ ครับ ก็เลยโอเคแล้วทำยังไงดีวะรอสักพักดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมันไหลสักพักนึงเผื่อมันใสขึ้นอย่างเงี้ย ครับผม ก็เปิดก็ปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็เปิดใหม่โอเคมันก็ใสขึ้นใช้ได้แล้วอ่ะก็ตัวก็ออกไปข้างนอกไปหาของกินให้ลูกก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ที่ในห้องแล้วก็ไปกับลูกข้างนอกเดินออกไปก ็ คือมันอยู่แค่หน้าโรงแรมนิดนึงเนี่ยเดินออกมาแค่ไม่กี่ก้าวก็จะมีแม่ค้าขายพวกลูกชิ้นขายอะไรอย่างเงี้ยแถวหน้าโรงแรมอะครับ ริมถนนหน้าโรงแรมนะ ใช่ครับผมเลือกกินอะไรเงี้ย ครับ ลูกก็มันเลือกซื้อของกินให้ลูกครับอยากเอาอะไรก็เลือกพอดีลูกอยากกินลูกชิ้นนะเจอมิสแม่ค้าลูกชิ้นขายอยู่ก็เลยเลือกพอดีแม่ค้าเขาขายเขาก็เลยถามว่าเขามองหน้าเราเนาะเขาก็ถามว่าไปอยู่คนแถวนี้ใช่ไหมคะ อ ๋อใช่ครับ ครับ ทำไมล่ะครับเปล่าถามดูค่ะเห็นพูดกันไม่ใช่ภาษาอีสานไม่ใช่คนแถวนี้แน่อะไรอย่างเง ี้ ยใช่ครับผมอยู่ขอนแก่นผมจะไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวพอดีรถมีปัญหาก็เลยแวะนอนที่นี่พักที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เดินทางต่อไงก็แล้วพักไหนล่ะฮะเขาถามตัวก็บอกเนี่ยครับโรงแรมข้างหลังเนี่ยโรงแรมข้างหลังเนี่ยครับนั่นคือที่ขายก็อยู่ข้างหน้าโรงแรมไงตอนซื้อขึ้นมาก็คือหันหลังให้โรงแรมแล้วก็ชี้มือกับด้านหลังนี้เนี่ยครับโรงแรมข้างหลังแล้วมีเด็กหนุ่มคนนึงวัยรุ่นก็ยืนอยู่ข้างก็มาซื้อลูกชิ้นกันเนี่ยเขาก็หันมามองตัวด้วยสายตาแปลกๆแต่ไม่ค้าก็มองหน้าตัวด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกันว่าเขาทำไมมองแปลกๆอย่างนี ้ แต่ก็ไม่พูดก็ซื้อลูกชิ้นซื้ออะไรเสร็จก็กลับมาเป็นโรงแรมไปถึงก็โอเคน้ำอาบได้เขาก็อาบเสร็จตัวก็อาบลูกไปก็นอนด้วยความเหนื่อยเนาะเดินทางเหนื่อยก็นอนมันก็รู้สึกว่าแอร์มันหมิ่น อ ่ะเปิดลดอุณหภูมิลงลดที่ไหนมันก็ไม่เย็นแอร์นะครับ ครับ ปีสี่กว่าปีห้าเลยมั้งคือไม่ไหวละออกเดินทางต่อดีกว่าขึ้นนวลตอนต่อไปคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันร้อนอย่างนี้นะ มันไม่สะดวกมันไม่สบายลงแรงห้องนี้ใช่ครับ ใช่น้ำอาบก็อาบแค่แบบให้เสร็จไปอ่ะคือไม่ได้สะอาดมากๆนะน้ำ มี ครับผมแล้วแอร์ก็ไม่เย็นด้วยอย่างเงี้ยคืออยากไม่อยากอยู่แล้วครับผม ครับ ก็เลยออกมาตอนตีสี่กว่าตีห้าจนสว่างแล้วตีห้าแล้วครับคันนี้ก็ขับรถมาคันนี้ก็มาหาของกินตอนเช้าตามตลาดโต้รุ่งอ่ะเนาะตอนเช้าแล้วหาของกินกาแฟปลาท้องโกกินกินเสร็จก็ในบ้านบอกพี่หนูลืมอ้าวลืมอะไรแก หนูลืมกระเป๋าไอ้ที่เป็นเขาใส่เครื่องสำอางแบบเป็นเซ็ตนะเด็กๆอ่ะตรงหัวเตียงตรงที่กระจกเขาอะ ครับ ที่พาหนูกลับไปเอาหน่อยเนี่ยมีเนี่ยจะไม่ไกลหรอกตรงเนี้ยดูท่าเขาคงเสียดายนะเนาะถ้าเขาคิดจะกลับไปก็กลับไปพอกลับไปก็วนหาเฮ้ยเราไม่ได้หลงทางเลยเราก็มาทางนี้แล้วก็กลับทางนี้จำได้เนี่ยไอ้ตึกเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกอย่างจำได้หมดเลย ครับ เราไม่ได้หลงทางแน่แล้วทำไมมันไม่มีโรงแรมแล้วโรงแรมตรงนั้นมันไปไหนก็วนหา ครับ ที่สุดก็ได้คำตอบก็คือมาเจอป้ายโรงแรมที่ว่าเนี่ยครับพังลงมานอนอยู่ข้างถนนที่เป็นป่าหญ้ารกทึบเลยขึ้นไป เดี๋ยวนะป้ายมันพังลงมาเหรอ ป้ายลงมามันนอนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่รู ้ แต่ตอนเราเข้าไปในป้ายมันอยู่สวยเลยไฟสวยเลย ครับ บ้านนอนอยู่ข้างถนนนี่ปะหญ้าขึ้นเต็มแล้วแล้วมองเข้าไปโรงแรมที่เราเคยอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของตึกที่โดนไฟไหม้บ้านที่โดนไฟไหม้อะ เฮ้ย ที่มันจะเป็นซากปักหักพังที่ไฟไหม้ดำๆนะครับไปหมดเลยหมดเลยทั้งบานทั้งแถบนั่นเลยทั้ง ครับ ใช่ครับโอ้โหงงใช่ไหมเนี่ยมันใช่ที่เรานอนเมื่อคืนหรือเปล่า ครับ ไม่ใช่แฟนบอกไม่ใช่แล้วนี่มันตั้งไหนแล้วพี่ก็ดูสิมันใช่ที่ไหนเล่าแต่พี่จำได้นะพี่จำป้ายได้พี่จำชื่อโรงแรมได ้ครับ สุดก็ได้คำตอบว่าก็เลยกลับไปตรงยืนตลาดเวลาเช้าที่ซื้อปลาทั้งโกซื้ออะไรตอนเช้าครับก็ไปถามแม่ค้าเขาว่าโรงแรมไหนคะแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยพี่โรงแรมตรงนั้นไฟไหม้มาหลายปีแล้ว3-4 ปีแล้วเขาบอกงี ้ครับ ก็ถึงบางอ้ออ ือฮะเอ้าแล้วกลางคืนเราก็ไปนอนไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเกือบทั้งคืน ใช่ครับลืมสักหนึ่งตอนเช้าที่โต๊ะก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ ครับ ออกกะเดินไปที่เคาน์เตอร์กะว่าจะไปออตังทอน ออ ตังทอนเมื่อคืนเขาไม่ได้ทอนเขาบอกรอนะคะว่าตังทอนรอผู้จัดการก่อนเขาบอกงี้พนักงานหญิงอ่ะ คือ ยังมีตังทอนแล้วก็ประชาชนตัวอยู่กับเขาไงพอเป็นแต่เมื่อคืนแล้วประชาชนก็โอเคจะไปหยิบบัตรไปเอาบัตรคืนหรือเอาตังทอนเขาพอไปถึงปุ๊บวันนี้มีใครอยู่เคาน์เตอร ์ ไม่มีใครสักคนอยู่หน้าเคาน์เตอร ์ ก็มองหาก็ไม่มีเรียกหาแล้วก็แล้วไม่มีใครเลยสักคนไม ่ มีเหรียญบาทอยู่เหรียญหนึ่งวางในเคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์ตรงนั้นน่ะ ครับ อยู่ประชาชนของตัววางอยู่เหร ีย ญบาทก็วางทับอยู่ตรงน ั้ น เหรอ ใช่คร ับ ฮะก็เลยหยิบอะไรประชาชนออกมา ครับผม ตังค์ก็คือโอเคตังค์ไม่กี่บาทไม่เอาก็ได้คิดในใจอ่ะเนาะหยิบบัตรมาเลยออก ครับ เนี่ยตอนเช้าไปถามเขาก็บอกว่ามันนี่มี โรงแรมนี่ถูกไฟไหม้มาหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วคร ับ โอ้ครับผม กล้าขึ้นเต็มเลยครับ อันนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้ย้อนกลับไปจำผิดทางไม่ใช่ ไม่ผิดทางแน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองแล้วชานชานเมืองแล้วมันไม่ได้ติดในตัวเมืองมันอะไรที่แบบว่าทางไม่วกวนอ่ะไม่ไอ้นี่อ่ะครับจำได้เลย ครับ ก็งงขนาดผู้ชายผมยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ยังงงเลย ครับ อันนี้ก็หาที่ซ่อมหาอู่จอด ร ถพอสุดคือในใจผมแล้วมันติดใจแล้วมันอยู่ในใจมันค้างคาแล้วก็เลยไปถามเด็กปู่ถามเจ้าของปู่ตรงซ่อมรถอีกทีนึงเขาก็ยืนยันคำเดิมเหมือนกันครับ บอกชื่อโรงแรมเข้าไปโรงแรมนี้อย่างนี้เป็นยังไงพี่เขาก็บอกว่า ใช่ใช่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโรงแรมตรงนี้ใช่โรงแรมอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็บอกถูกต้องหมดเลยใช่ใช่หมดเลยคร ับ เขาบอกว่าคำตอบเดียวกันคือไฟไหม้มา3-4 ปีแล้ว แ ล ้ วม ี พนักงานตายด้วยใช่ครับ ครับผมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพี่ออโต้ ใช่ครับ เมื่อครั้งเดินทางไปเที่ยววันหยุดยาวๆอะไรครับแล้วก็ไปแวะที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพราะว่ามีสาเหตุก็คือรถเหมือนจะเสียหม้อน้ำจะเสียนั่นแหละก็เลยแวะจอดดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปซ่อมแซมเอานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ พอซ่อมเสร็จก็จะเดินทางต่อแล้วคร ับ เน ี่ ยพอเดินทางต่อก็เริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายเริ่มจะเย็นอีกแล้ว ครับ ทำยังไงนึกถึงแล้วคือยังไงอยากที่ถึงภูเก็ตในวันนี้จังอยากไปนอนภูเก็ตอะไรเงี้ยคืออยากนอนข้างทางแล้วกลัวแล้ว เข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจก็คือเจอทั้งครอบครัวเลยแต่ว่าขวัญย้อนกลับไปก่อนตอนที่ครั้งแรกที่เข้าไปโรงแรมนี้นะครับบรรยากาศทุกอย่างก็เหมือนโรงแรมที่ถูกเปิดใช้แล้วก็ให้บริการปกติ บอกเลยว่ามันสวย มีไฟทางมีไฟอะไรแบบอย่างนี้ไหม ใช่ครับ ม ีป้ายไฟที่สวยเป็นไฟป้ายไฟที่เป็นไฟวิ่งเลยนะ ครับ สวยขับรถตรงเข้าไปทางจะเลยด้วยกรวด หินกรวดที่สวยมากแล้วก็มันจะมีอาคารคูหาของห้องพักเนี่ยด้านซ้ายมือด้านขวามือแล้วก็จะโค้งเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นตัวยูอ่ะมีตัวยูแล้วก็ข้างหน้าฮะเสร็จก็ข้างหน้าก็มองเห็นเลยว่ามีห้องพักอยู่มันตั้งกี่แปดห้องตรงข้างเราเนี่ย ก็ ข้างมีด้านหน้ามี เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันแต่ว่าย ังไงก็แล้วแต่นะครับดูฟังในแง่ดีก็คือเหมือนกับเขาอยากให้เรามาพักเขาก็ไม่ได้หลอกหลอนอะไรเรานะ ก็ไม่มีตรงนั้นนะเพียงแต่ว่าเราเจอตรงนี้แล้วก็แอร์ ม ีตะกุ่นรู้แล้วว่าทำการใช้งานนี่มินิมาร์ทก็มีตะกุ่น ครับ ตอนเช้าก็ไปเอาพนักงานก็ไม่มี ครับผม แล้วเราให้เขาก็ไม่รับกลางเรา แล้วสุดท้ายกระเป๋าทำยังไงกระเป๋าที่ลืมไว้อ ่ ะ ก็คือไม่ได้คืนนะ โอ้ครับ ก็คือพอเห็นพอไปถึงปุ๊บเห็นว่ามันเป็นโรงแรมร้างก็คือไม่เข้า โอ้สภาพยังไม่ไหวนะพี่นะ ทางเข้ามันก็มันล็อกไว้ด้วยหญ้าแล้วคร ับ เข้าไม่ได้แล้ว อ้าวอ้าวแต่ว่า เมื่อคืนเราเข้าได้ยังไงไม่แปลกใจอยู ่ก็เขาคงมาหวังดีแหละอยากเห็นเราลำบากอยู่ล่ะอยากให้เรามาพักตรงนี้แล้วได้พาครอบครัวไปทำบุญอะไรไหมพี ่ก็ขากลับครับ เออ แล้วโต้เป็นคิดนะโต้ก็เลยไม่ทำก็คือให้ภรรยาไปทำ โอเคครับผมนั่นคือครั้งหนึ่งนะฮะที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็แวะไปนอนโรงแรมข้างทางนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือโอ้โหเรื่องเกิดการแบบนี้มันก็แปลกแล้วก็น่ากลัวดีเหมือนกันเนาะนะครับ คือนะตอนนั้นนะคือยังไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะพอมารู้ความจริงเน ี่ ยกลัวย้อนหลังเลยนะ ไม่แต่ว่าที่ผมสงสัยเหมือนกับคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามาแกงส้มใส่ปลาสำลีรสเปรี้ยวๆบอกว่าที่ออกไปซื้อลูกชิ้นเนี่ยกลางคืนแม่ค้าไม่บอกเหรอคะ เขามองหน้าแปลกๆตัวก็คิดอยู่ว่าเขามองแปลกๆนะใส่ตาแปลกๆเด็กผู้ชายพอยืนอยู่ข้างเราฮะพอเราบอกทักตรงนี้ครับมันก็หยบเลยนะเด็กในรุ่นคนนั้นอายุประมาณ5 หรือ 6 แต่เราก็ไม่กล้าไปถามเนาะเห็นกับปริยาเขาอย่างนั้นนะ คร ับ ผมพยายามจะถามพูดแล้วก็หันหน้าแขวะมามองใส่ตาแปลกๆเลยอะไรว่าเด็กไอ้คนนี้มันอะไรเงี้ยเขาสงสัยอยู ่ครับโอเค สุดท้ายได้คำตอบถึงรู ้ได้เลยครับผมพี่โต้ไงเดี๋ยวรอรุ่นแน่ว่าคืนนี้จะเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าเสียงพี่โต้ดูวูบวาบใส่สมอท็อกหรือว่าใส่อะไรอยู่ไหมฮะตอนนี ้เปล่าครับ หรอฮะ ปกติตัวเป็นคนที่ติดนิสัยพูดเร็ว อ๋อแต่เสียงมันดูแบบเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังแต่ว่าฟังรู้เรื่องฮะเหตุการณ์ที่ไปเจอโรงแรมที่ถูกปิดตายไปแล้วเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ คร ับ ผม อ๋ออ่ะเอาละฮะขอบคุณมากครับพี่อโต ้ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดี เอาละครับ2 นาฬิกาอีก9 นาทีและตอนนี้เราจะเข้าสู่ในช่วงของเปิดประสบการณ์สยองขวัญกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่ครับ Transformation Free ร่วมกับรายการ The Shop และโรงภาพยนตร์ไม่เจอซีนิเพ็กชวนคุณเปิดประสบการณ์สยองขวัญกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่ในวันพุธที่12 ธันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ไม่เจอซีนิเพ็กสาขารัชโยธินติดตามรายละเอียดได้ในรายการ The Shop สนับสนุนโดย Transformation Free และโรงภาพยนตร์ไม่เจอซีนิเพ็กชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus เอาละครับ1 สายอยู่กับเรานะครับนำประสบการณ์นะครับจะมาเล่ากันในช่วงของเปิดประสบการณ์สยองขวัญกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รางวัลของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปด้วยสายที่รออยู่ครับเป็นสายคุณยักษ์ครับคุณยักษ์ปัจจุบันอายุ37 ปีคุณยักษ์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับและหลายๆคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่ผ่านมาและคุณยักษ์ให้ชื่อเรื่องว่าผีสิงวิญญาณเฮี้ยนเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณยักษ์อยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณยักษ์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยักษ์ได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับ ครับผมครับ โอเคนะครับเราเปิดประสบการณ์ในช่วงของภาพยนตร์เรื่องสิงสู่กันเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่ผ่านมา ครับผม ครับผมคุณยักษ์ครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวผมออกตัวเลยผมเล่าไม่เก่งผมฟังอย่างเดียว อ๋อเข้าใจค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าค่อยๆถ่ายทอดนะคุณยักษ์นะ ครับผมครับ ครับผม ผมก็เป็นคนสิงห์บุรีครับแล้วก็ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งครับ อือฮึ ใช่ที่อยู่ในเขตสิงห์บุรีครับ ครับ มันก็เป็นโรงงานที่อยู่ติดกับสายเอเชียนะครับ ครับ แล้วก็ใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยใกล้ๆเหมือนแบบนี้เหมือนประมาณเดือนนี้เลยครับจะสิ้นปีก็มีจัดของขวัญอะไรสักอย่างก็มีพี่สองคนที่อยู่โรงหนึ่งเขาตกรถก็คือขึ้นรถหน้าในโรงงานไม่ทันเขาต้องออกขึ้นรถที่หน้าโรงงานครับ ค แล้วเขาก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาก็ก็คือก็เงียบเป็นไปก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาประมาณ 3-4 วันที่ลงหนึ่งอ่ะอยู่ดีผมก็ไปทำงานเข้ากะดึกเนี่ยครับ ครับ ที่ลงหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กเข้าใหม ่ อยู่ดีน้องคนเนี้ยเขาอยู่แผนกทุบสีครับ คร ับ เขาก็ละมือจากงานแล้วก็ทิ้งงานแล้วก็เดินออกจากลงหนึ่งลงมาที่ลงสองทุกคน อ ่ะในลงหนึ่งอ่ะก็ช่วยกันจับแต่ก็จับไม่อยู ่ แล้วน้องเองก็โวยวายว่าผู้ช่วยเขาของกู้นู่นนี่นั่น อ ะไรแบบเนี้ย คนตัวใหญ่ๆ 3-4 คนนะครับจับน้องคนตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่อยู ่ครับ แล้วก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันโดนผีเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย ครับ ก็มีพี่คนหนึ่งวิ่งไปเอาพระที่คนนี้คล้องคออยู่อ่ะแล้วก็มาคล้องให้น้องคนนี ้ แต่ก่อนบอกก่อนจะมาคล้องอ่ะน้องคนนี้บอกว่าปล่อยกูไปกูไปเอาของ คือพูดอย่างเดียวว่าจะไปเอาของให้ได้ ใช่ครับ ทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็พยายามดึงแล้วฉุดแล้วก็ไม่อยู ่ใช่ครับแล้วก็บอกว่าถ้ากูไปไม่ถึงอ่ะ ฮะ ยังไงกูต้องไปให้ถึง ครับ เดี๋ยวเจอกูแน่แล้วพี่คนนั้นเขาก็เอาผ้าของห่อแล้วน้องคนนั้นก็สลบไป เหรอ พอสลบไปเสร็จปุ๊บก็เรื่องก็ผ่านไป ฮะ อาทิตย์ต่อมาผมก็ไม่ได้ไปเข้ากะเพราะผมก็เปลี่ยนไปอยู่กะเช้า เดี๋ยวนะตอนที่น้องสลบไปเนี่ยเขาตื่นมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับ เขาตื่นมาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาก็โดนจับลากไปอยู่ที่ตึกหนึ่งเลยแต่ตอนเนี้ยระหว่างตึกหนึ่งกับตึกสองคนออกมาดูกันเต็มเลยครับคนออกมาดูแบบคนตกใจครับละงานทุกคนแล้วก็ออกมาดูน้องคนเนี้ย ม ันมาลุมดูกันเต็มเลยอ่ะ คือพยายามมามองน้องคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขา ใช่ครับ ครับผมตอนนั้นเวลากี่โมงที่เกิดเหตุการณ์เนี้ย ประมาณ1:00ครับ ประมาณ1:00ก็ดึกเลยนะ ดึกแล้ว1:00มันใกล้จะเบรกแล้วด้วยครับ โอ้ครับ พอผ่านไปทุกคนก็ไม่ใส่ใจอะไรครับ ครับ พออีกอาทิตย์นึงอีกวันพระนึงครับก็มีน้องอีกคนนึงเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ใช่คนเดิม ไม่ใช่คนเดิมเพราะคนเดิมไม่มาครับ ครับ พอถึงวันพระเนี้ยน้องคนเดิมเขาก็โดนย้ายไปอยู่กะเช้าเหมือนผมเขาก็ไม่ได้มาทำงานแต่น้องอีกคนหนึ่งที่เข้ากะเด็กอ่ะก็โดนเหมือนกันแล้วก็แต่น้องคนนี้มาไกลกว่าน้องคนเดิมคือมาถึงตึกสองมาถึงโรงสองที่ผมอยู ่ มีคนก็พูดเหมือนกันเลยกูจะไปเอาของกูจะไปเอาของโวยวายไม่มีใครดึงอยู่เลยครับเที่ยวนี้ไม่มีใครดึงอยู่เลยไม่มีใครดึงอยู่สักคน คร ับ ทั้งที่น้องคนนี้เขาก็ไม่มีอะไรอยู่ที่ตึกสองครับแต่น้องคนนี้พยายามเดินไปที่ด็อกเตอร ์ เหมือนไปเอาอะไรสักอย่างก็ไม่แต่ก็ไปไม่ถึงนี่ครับ ครับ ก็มีอาการเหมือนเดิมก็ไปไม่ถึงก็มีคนเอาพามาของเพราะว่ามีจากอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนเล่าต่ออาทิตย์นี้ใช่ไหมครับ คร ับ ก็เหมือนรู้กันนะประมาณเนี้ยแล้วก็เงียบไปพอเงียบไปแล้วก็วันพักต่อมาอีกของอาทิตย์นึงผมก็เข้ากาดึกอีกเพราะผมจะสลับเช้าดึกอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมครับคราวนี้เป็นป้าคนไม่ใช่เป็นน้องใหม่แล้วเป็นป้าคนที่สูงอายุคนหนึ่งเป็นเหมือนกันเลยครับแต่ป้าคนนี้มาถึงล็อกเกอร์ คร ับมาเปิดล็อกเกอร์แต่ไม่ใช่ล็อกเกอร์ของป้าครับเป็นล็อกเกอร์ของพี่คนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ครับ คนที่ตอนนั้นคุณยักษ์เริ่มเล่าอะนะที่เขาตกรถอะนะ ใช่ครับที่เขาโดนรถชนนะครับเขามาเปิดล็อกเกอร์แต่ทุกคนที่มันเป็นแต่ตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาเบรกก็คือไม่มีใครดึงป้าคนนี้ครับ ครับ ก็คือไม่มีการโวยวายเหมือนสองคนแรกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเบรกพอดีครับ แ ต่ป้าแกก็มีล็อกเกอร์อยู่ตรงนั้นพอดี ครับ แต่แกไม่เปิดล็อกเกอร์แกทุกคนก็ตกใจเอ้าแล้วไปเปิดล็อกเกอร์ของพี่คนที่เขาเสียชีวิตไปทำไมพอเปิดปุ๊บมันมีตุ๊กตาล่วงออกมาครับ เอ้ยล่ะ พอมีตุ๊กตาล่วงมาทุกคนก็มองไปที่ตุ๊กตาแล้วก็บอกทุกคนก็เริ่มแบบตกใจอ่ะป้าแกก็หยิบตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็แงะไปหาคนที่นั่งล็อกเกอร์ว่าฝากไปให้ลูกกูทีแต่ป้าคนนี้แกไม่มีลูกนะครับแล้วล็อกเกอร์ก็คือล็อกเกอร์ของพี่คนที่เสียชีวิตเพราะเขาเสียชีวิตทั้งสองคนเลยครับทั้งแฟนเขาแล้วก็เขาเลยอ่ะ อ๋อฮะ พวกที่นั่งอยู่ก็คือตกใจหมดเลยครับว ่ าพอทุกคนแบบว่าทุกคนอ่ะรู้ไงครับว่าพี่คนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาเปิดตุ๊กเกอร์แล้วเจอตุ๊กตาครับ ครับ แล้วป้าแกก็พูดประมาณนี้แล้วอยู่ดีป้าแกพูดเสร็จแล้วป้าแกก็ล้มไปเลยครับ คือมอบตุ๊กตาให้กับคนร่วมงานที่อยู่ตรงนั้นพอมอบเสร็จปุ๊บแกก็หงายท้องล้มไปเลย หงายท้องล้มไปเลยทุกคนก็มาดูว่าแกเป็นอะไรพอถามป้าแกก็บอกว่าไม่รู ้ อยู่ดีๆก็คือป้าแกจะเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำมองขึ้นไปบนเพดานแล้วก็เหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ ครับ แล้วพอมันตื่นบางทีก็มาเจออยู่ตรงหน้าล็อกเกอร์เนี่ยครับ มัน เป็นอะไรแบบผมก็ไม่ทุกคนนะก็คือไม่มีใครเชื่อนะครับ อ๋อฮะ แต่พอนึกไปแล้วก็มีฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายบุคคลเขาก็เลยย้อนไปดูไอ้ตรงที่เรารูดบัตรครับ มีพี่คนที่เสียชีวิตอะรูดบัตรรูดบัตรเข้ากะครับ เดี๋ยวไปดูเหมือนกับว่าดูไอ้ตัวเรคคอร์ดที่บัตรเวลารูดแล้วรูดแล้วอย่างเง ี้ ยหรอ ว่าใครมันรูดบัตรเข้า อ๋ออ๋ออ๋อไปเช็คดูใช่ไหม เป็นชื่อพี่คนที่เสียชีวิตอะรูดบัตรเข้ากะครับ เหร อทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยครับอ๋ออ๋อที่พี่เขาเสียชีวิตไปแล้วมารูดบัตรเข้ากะแล้วก็มาเนี่ยเมาของครับ ครับ เพราะที่ฝ่ายบุคคลเขาก็ไม่เชื่อไงทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมว่าตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ตาแกมาเปิดล็อกเกอร์เจอ ครับ เขาก็เลยย้อนไปดูการรูดบัตรรูดเข้าออกของบัตรเจอพี่คนนี้รหัสพี่คนนี้รูดบัตรแต่รูดเฉพาะวันพระนะครับ เฉพาะวันพระ เฉพาะวันพระที่เขามาครับที่เขามาติ่งครับ ครับก็เขาบอกว่า3ครั้งคนน้องคนแรกน้องคนที่2แล้วก็ป้าคนที่3แสดงว่าแกรูดทั้งหมด3ครั้งถูกไหม ใช่ครับ โอ้ยแล้วยังไงต่อฮะเนี่ย แล้วก็แบบก็มีคนเอาแบบตุ๊กตากลับมาให้ลูกแกแล้วก็แบบวันพระสุดท้ายอ ่ ะก็มีวันพระของเดือนนะเดือนที่4มันเป็นเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยครับ คร ับปีใหม่แล้วมันก็ได้มาหยุดวันพระก็มีน้องคนแรกอ่ะครับเหมือนมาทำงานก็โดนเหมือนเดิมครับแต่เที่ยวนี้น้องคนแรกก็เดินมาแต่ไม่ถึงล็อกเกอร์นะครับมีคนจับไปก่อนแต่น้องแกมันไม่ได้บอกว่าแกมาเอาของแกเหมือนว่าจะเดินมาขอบคุณคนที่เอาตุ๊กตาไปให้ลูกแก ครับก็คือเพื่อนร่วมงานของแกนั่นแหละ ใช่ครับเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่อยู่ตึกสองนะอืมครับ นั่นเลยครับ โอ้ครับ เรื่องก็ประมาณนี้ครับ ฮะแล้วทีนี้ย้อนกลับไปก่อนตอนที่ไปเช็คดูว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าพี่คนนี้เขามารูดบัตรแล้วเขาไม่ได้มีการเปิดดูกล้องวงจรปิดไหม ไม่เขาเปิดดูกล้องวงจรปิดครับแต่มันเป็นแบบว่าพอช่วงเวลาแบบว่ามันทุ่มแปดโมงใช่ไหมครับ ครับ เขารูดประมาณแปดโมงสองนาทีอะไรประมาณนี้ว่าสองทุ่มสองนาทีอะไรเงี้ย ครับ ก็คือช่วงหลังจากนั้นนะคือมันก็จะตัดไปแล้วนะครับกล้องกล้องมันจะเปิดปิดเป็นเวลา ครับผมก็คือเช็คยอดเช็คลิสต์แล้วว่าคนที่มาทำงานก็มีเรคคอร์ดขึ้นเวลารูดบัตรก็ชื่อของพี่คนนี้ยังขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นเฉพาะวันพระ ใช่ขึ้นเฉพาะวันพระมันเกิดเรื่องนะครับ โอ้ฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับ ครับผม มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่านี่ผีสิงของแท้เลยนะครับเนี่ยผีสิงบุรีจากหนุ่มเซาเทิร์นนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณยักษ ์ครับผมคร ับ ได้เลยครับเดี๋ยวคุณยักษ์จะได้รับของรางวัลนะครับของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องสิงสู่เนี่ยเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หลังไมค์ได้เลยนะอย่าเพิ่งวางสายนะ ครับผม นะครับเดี๋ยวรอลุ้นด้วยครับว่าถ้าเกิดเรื่องคุณยักษ์เล่าน่ากลัวที่สุดในค่ำคืนนี้รับรางวัลจากผมไปอีก1ชิ้นนะครับ ครับ ขอบคุณคุณยักษ์มากๆนะครับ ครับผมครับ สวัสดีครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับเรื่องราวคุณยักษ์นะฮะนี่แหละครับพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์สิงสู่นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกมันไม่ต้องการแค่สิงสู่ครับนำแสดงโดยอนันดาเอริงแฮมณัฐาเรียนุชทองมีครับพลอยศรนรินทร์นะครับและธาริกาธิดาทิตย์กำกับแสดงโดยวิศินศาสนเที่ยงนะครับเรื่องย่อภาพยนตร์เรื่องนี้บอกคุณผู้ฟังก่อนแล้วว่าณสำนักบนเขาที่โดดเดี่ยวห่างไกลในบรรยากาศที่อึมครึมและฝนตกหนักคนชุดดำ6คนมารวมตัวกันนำโดยนายแม่หญิงชราผมขาวหน้าตาหน้าเกรงขามทำพิธีกรรมปริศนาบางอย่างโดยมีศพลึกลับเป็นเป้าหมายแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าพิธีกรรมนั้น ได้ไปปลุกวิญญาณแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้านและหลังจากนั้นความสยองขวัญสุดขีดก็เริ่มต้นขึ้นทุกคนต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะสิงใครเมื่อไหร่ด้วยวิธีใดและมันไม่ได้จะเข้าสิงเพื่อทำให้กลัวเท่านั้นแต่สิ่งที่มันต้องการที่สุดแล้วก็คือการฝังรากยึดวิญญาณของใครสักคนในที่นี้การสิงครั้งนี้ไม่ใช่การสิงธรรมดาแต่เป็นการสิงเพื่อฝังรากยึดวิญญาณตลอดไป13ธันวาคมนี้สิงสู่ทุกโรงภาพยนตร์ครับ Transformation Film ร่วมกับรายการ The Shock และโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชวนคุณเปิดประสบการณ์สยองขวัญส่งท้ายปีกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่ในวันพุธที่12ธันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex รัชโยธินติดตามรายละเอียดได้ในรายการ The Shock สนับสนุนโดย Transformation Filmและโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus ผ่านไปเรียบร้อยนะครับในช่วงของการเกิดเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับผีเข้ามาเล่ากันนะครับในภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นั่นเองนะฮะฝากด้วย13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์วาคมนี้ในโรงภาพยนตร์วาคมเอาละครับเรื่องต่อไป The Shock Fighting นะครับเราจะไปกันที่สายของคุณพึ่งเป็นชื่อพึ่งแต่ว่าพี่โก้ส่งข้อมูลมาเป็นผู้ชายนะครับอายุ33ปีคุณพึ่งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผ่านมา8ปีแล้วและคุณพึ่งให้ชื่อเรื่องว่าเบญจเพสระทึกขวัญเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนตอนนี้คุณพึ่งอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับ สวัสดีค ่ ะ อ้าวผู้หญิงเหรอฮะโอ้ตกใจเห็นข้อมูลส่งมาเป็นผู้ชายนะครับผมด้านนอกนะฮะขออภัยแล้วกันนะครับคุณพึ่งครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช่ค่ะ ผ่านมา8ปีแล้วแหละครับ ค่ะ8ปีแล้วค ่ ะ อ๋อเบญจเพสระทึกขวัญ นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเรื่องคุณพึ่งจะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะ ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้คุณพึ่งโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ย อยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะ ที่กรุงเทพแล้วทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้วครับ ตอนนี้ก็พักผ่อนแล้ว พักผ่อนแล้วนะแล้วมีโอกาสฟังเดอะช็อคแล้วก็วันนี้มาคุยกันนะครับ ค่ะ เอาเลยฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญเลยครับ ค่ะก็ย้อนไปตอนนั้นนะคะคือทำงานอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะเป็นรอยต่อระหว่างเป็นอำเภอบอกได้ไหมคะ ได้อ่ะ ค่ะเป็นอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ ครับ เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดสุพรรณแล้วก็อำเภอบางบัวทองนะคะแล้วก็อยุธยา คร ับ นะคะก็ทำงานอยู่ทีนี้ก็อายุ25ทีนี้ก็มีเพื่อนนะคะเหมือนก็เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆหลายๆอย่างแบบเงินหายมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะก็เลยก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปหาพระหน่อยไหมอะไรอย่างงี ้ ค่ะ เหมือนกับว่าเกิดเรื่องราวดวงไม่ดีกับเพื่อนคนนี้เดี๋ยวของหายเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์อย่างนู้นนี่ แบบหายแบบหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค ือมันก็ไม่ใช่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยไปหาพระหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีพระดีนะอะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็พาเขาก็พาไปนะคะพาไปนี่พอไปเจอพระอาจารย์นะคะท่านก็ทักเลยท่านเจอปุ๊บท่านก็บอกว่ารอดมาได้ยังไงเนี่ยบอกไปอย่างนี้เนี่ยเหลืออีกตั้งปี6เดือนเลยนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะ อะไรนะครับ คือว่ารอดมาได้ยังไงเหลือคือเหมือนเหลือช่วงที่ไม่ตีเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกปี6เดือนอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยปี6เดือนเลยทีเดียวก็ปีครึ่งนั่นแหละ ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อราคาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามอย่างเดียวเลยว่าแล้วถ้าเงินที่หายไปจะหาเจอมั้ยอะไรท่านก็บอกว่าไม่เจอหรอกว่าอย่างงี้แล้วก็ให้ระวังไว้ด้วยว่าจะประสบอุบัติเหตุนะถึงท่านเลือดตกยางออกเลยอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ถ้าจะให้ดีทุกเดินทางอย่าเดินทางคนเดียวให้เดินทางก็คือตัวมีลูกเล็กๆอะค่ะอายุลังตีขวบกำลังหัดพูดอะไรเงี้ยค่ะพูดเก่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะบอกให้เอาลูกไปด้วยเอาลูกไปด้วยไปไหนให้เอาลูกไปด้วยเขาจะช่วยคนหนักเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อครับ ใช่อ๋อแ ล ้วนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมา คร ับ ไม่มีอะไรก็หายก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะก็ทำงานปกติ ครับ ทีนี้พอมาสิ้นเดือนใช่ไหมคะเพื่อนที่เรียนด้วยกันทั้ง แต่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนด้วยกันก็อายุเท่ากันหมดนี่นะคะก็พอดีอ่ะสิ้นเดือนแล้วแกอะไรทำงานอยู่ละแวกเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนทำงานอยู่ที่อำเภออ่างทองนะคะก็เลยโทรมาชวนเฮ้ยนี่แกเดี๋ยวสิ้นเดือนนะเดี๋ยวฉันชวนฉันเลี้ยงแกเองฉันจะชวนแกไปกินกินข้าวที่ในตัวจังหวัดตัวตะเชยาวอ่ะอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาชวนกันโอเคไปอะไรเงี้ยค่ะไปเดี๋ยวขอเอาลูกไปด้วยนะค่ะโอเคแกเดี๋ยวฉันไปรับ แต่เพื่อนเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีเราค่ะเป็นสามคนนี่ก็คือเบญจเพศหมดเลย อ๋อเหรอเท่ากันหมดเลย ใช่ ครับ ก็เพื่อนก็มารับหาเลิกงานกันแล้ว5 โมงเย็นแอบน้ำแต่งตัวประมาณ5 โมงครึ่งใช่ไหมคะ ครับ ก็ขี่รถจากอ่างทองมารับก็ประมาณ5 โมงเกือบจะ6 โมงแล้วใช่ไหมคะก็ขี่ไปแต่ไปเส้นอำเภอเสนา อ่าฮะ ใช่ค่ะตรงอำเภอเสนาก็ขี่กันไปก็จำได้ก็จะ6 โมงอยู่แล้วล่ะค่ะ คร ับ ก็ขี่ระหว่างที่ขี่ไปนะคะมันจะมีแยกเป็น4 แยกนะคะสี่แยกเล็กๆแต่ของเราเนี่ยเป็นถนน4 เลนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีแยกสองข้าง2 ฝั่ง ครับ ทีนี้ตอนช่วงจังหวะที่เข้าโค้งมาแล้วน่ะคือลูกนะคะก็คือจะนั่งเล่นกับแบบพวกเพื่อนอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะคะที่ว่าตรงพักแขนหรืออะไรตรงกลางอะค่ะช่องว่างระหว่างคนขับ คร ับ ก็นั่งเล่นก็พักนึงไม่รู้มีสังหวนใจอะไรนะคะก็คือบอกมองไปเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางมีรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่คู่กัน ค ่ะรถก็ขี่ผ่านไปมีรถข้างหน้าเราคันหนึ่งขี่ผ่านไปนะคะพอสักพักหนึ่งเห็นเหมือนรถน้องรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะขี่เหมือนไม่รู้ยังไงก็คือเหมือนเขาขี่ออกมาจากที่เขาจอดอยู่นะคะเขาขี่ออกมาก็ช่วงจังหวะที่รถเราไปถึงพอดีนี่เห็นแล้วนี่สังหรณ์ใจนี่ก็เลยไปอุ้มโผล่เข้าไปกอดลูกอะค่ะกอดลูกแล้วมาอุ้มไว ้ ก็คือช่วงจังหวะที่ปะทะกันพอดีเลยก็คือชนเข้ากลางลำเลย เอาเหรอคือรถของเรารถยนต์ของเราชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์คันนั้นเลยอะ ใช่ ก ลางลำแล้วน้องเขาก็กระเด็นมาตกที่หน้ากระจกรถเราแล้วกระเด็นไปไกลมากค่ะเกือบ2-3 เมตรได้เลยคนคือข้ามจากฝั่งของเราไปตกอีกฝั่งหนึ่ง อืมครับอืม ทีนี้รถเราก็ที่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะ ครับ ก็คือแบบเหมือนจอดตายเลยคือมันแรงมากคือรถมันยุบเข้ามาหาตรงช่วงที่พวกตัวรถเลยอะ ครับ รถก็จอดตายสนิทเลยตรงนั้น อืม ค่ะแล้วทีนี้ก็คือตกใจกันละเฮ้ยยังไงดีใช่ไหมคะก็คือแต่เพื่อนผู้หญิงอ่ะก็คือเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะก็คือตั้งสติไม่ได้ไงเขาช็อกอ่ะเขาก็จะบอกเฮ้ยยังไงดีโวยวายอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยยังไงดีวะเพื่อนผู้ชายเขามีสติเขาก็เลยตอนนั้นรถมันยังเหมือนเคลื่อนตัวนิดๆเขาก็เลยหักเข้าข้างทางทีนี้ก็คือขอจอดแล้วลงไปดูก่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้ก็คือถ้าแกไม่จิตไม่ดีแกก็อยู่ที่รถเอาหลานไว้ค่ะให้เอาลูกหนูอะค่ะไว้กับเขาเดี๋ยวจะลงไปดูเองกับเพื่อนผู้ชายนะคะก็ลงไปดูไปดูน้องเขาที่ฝั่งโน้นนะคะน้องเขายังไม่เสียชีวิตตอนนั้นเลยนะคะ ค ือหายใจรวยรินอย่างนี้ ค ่ ะ เรียนดูก็มีรถมูลนิธิอะไรก็มาใช่ไหมคะก็รถตำรวจอะไรก็มาแล้วก็น้องเขาก็ปั๊มหัวใจน้องหัวใจแต่คือไม่ได้ค่ะน้องเขาก็ปิดสิ้นไปใช่ไหมคะ ก็เสีย ใช่ค่ะน้องเขาเป็นนักเรียน ค่ะ คือเหมือนหมวกกับน้องเขามันขาดออกด้วยทุกประเทศอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ใช่ค่ะทีนี้ก็ตำรวจอะไรก็มาใช่ไหมคะคือรถเรามันก็ไปไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็คือต้องมีการไปดำเนินการอะไรกันที่โรงพัก ครับ ค่ะตำรวจก็เลยน้องๆและน้องเขาก็คือเอาศพอะไรไปโรงพยาบาลไปอะไรใช่ไหมคะก็คือแต่ทางเราก็คือต้องไปกับตำรวจไปที่โรงพัก คร ับค่ะเราก็ติดต่อทางประกันอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยขึ้นรถตำรวจนะคะไปโรงพักก็ไปนะคะไปทำบันทึกประจำวันไปอะไรได้ล่ะคะที่ไปลงไว้ใช่ไหมคะ ครับ ทีนี้ทางเพื่อนเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโทรประกันแล้วคือเพื่อนเขาก็รับราชการแห่งหนึ่งค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีคนเอารถมาเปลี่ยนให ้ เพราะว่าต้องใช้ทำงานพรุ่งนี้ก็จังหวะที่ทำอะไรเสร็จก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วค่ะ ค ือสักพักนึงรถเข้ามารถที่มาเปลี่ยนให้ก็มาใช่ไหมคะเขาก็ขับมาขับมาให้มาได้กันกับมอเตอร์ไซค์อะค่ะก็มีมาเปลี่ยนให้แล้วบอกว่าอันนี้รถมาเปลี่ยนค่ะเราก็งั้นไม่ไปแล้วเราก็กลับกันเลยดีกว่าอะไรกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือระยะห่างจากที่นั้นยังไม่ไปถึงตัวจังหวัดอยุธยาเลยอะไรเขาจะเป็นช่วงกลางทางพอดี ครับ ค่ะทีนี้ช่วงจังหวัดที่เราจะขี่เราจะออกมานะคะเขาก็ลากรถคันที่ของเราที่พังอะค่ะกับรถน้องใช่ไหมคะ ครับ มันจะใส่ที่เข้ามาที่โรงพักก็จังหวะที่สวนกันพอดีค่ะสวนกันพอดีเราก็ไม่ได้อะไรเราก ็คุณพึ่งเสียงดังด้วยนะคุณพึ่งเสียงเบาลงครับ ค่ะค่ะค่ะก็คือจังหวะนั้นเราก็ไม่เป็นไรเราก็กลับ ก ็ขี่รถสวนออกมาค่ะแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องมาอีกครั้งนึงนะคะค่ะเราก็ขี่ไประหว่างทางนะคะ ครับ ช่วงจังหวะที่ขี่มาระหว่างทางมันจะรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้มากันแค่นั้นใช่ไหมคะ uh-huh. แต่นั้นก็ปกติไม่ได้คิดอะไร ครับ ขี่มาตามทางเรื่อยๆขี่ออกมาแป๊บนึงคือมันมืดแล้วใช่ไหมคะ uh-huh. แล้วมันเป็นทางชนบทนะคะสองข้างทางมันก็มีไฟไม่มากทีนี้พอขี่มันก็จะมีรถสวนเลนมาตลอดรถเขาจะเหมือนตกไฟอะค่ะตกไฟมันไม่เรียกไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรคือเหมือนให้สัญญาณไฟอะค่ะ จะพิบไฟใส่รถเราอย่างเง ี้ ยเหรอ ใช่ใช่ ครับ คันแรกมา คิ ดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรข้างหน้ามีด่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่พวกแกรัดเข็มขัดรัดอะไรกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไปขับขี่แกเอามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยขี่มาสักพักนึงก็ไม่มีด่านแต่รถนะคะยังตกไฟใส่เราทุกคันเลย ทุกคันที่สวนกับเราเหรอ ใช่ค่ะเราก็เลยนี่รถเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ า ค่ะก็จอดลงข้างทาง ครับ แต่พี่ขวัญเชื่อไหมคะว่ามันอากาศมันเย็นมาก อ ือมันไม่ใช่หน้าหนาวนะคะแต่มันเย็นก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวลงไปดูรถหน่อยรถเรามีอะไรหรือเปล่าก็ลงไปดูค่ะไม่ก็ไปเช็คยางเช็คอะไรกระจังหน้าเช็คไฟหน้าเช็คอะไรเป็นผู้ชายนะคะเพื่อนก็บอกว่าไม่มีอะไรวะไม่มีอะไรผิดปกติโทษนะคะแกทำว่าค่ะไม่มีอะไรผิดปกตินะแกอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนที่เสียสติอะค่ะเขาก็นั่งตัวสั่นแล้วก็มองหน้าหนูก็เลยบอกอย่าพูดก็เริ่มแบบอย่าพูดนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดก็ขึ้นรถมาก็ขี่ไปอีกขี่มาเรื่อยๆเชื่อไหมคะสุดตลอดทางรถก็พิษไฟใส่เราทุกคันเลย ทีนี้สงสัยหนักเลยล่ะทีเนี้ย ใช่ค่ะ ครับ สงสัยหนักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเราก็คืออ่ะแบบก็คือบรรยากาศมันรถมันจะเย็นมากเลยค่ะมันจะเย็นจนหนาวแบบแกปิดแอร์หน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แต่เราก็มองหน้ากันแล้วไอ้เพื่อนของน้องก็ไม่เอาแล้วร้องไห้ร้องไห้ก่อนเดียวเลยค่ะนั่งร้องไห้นั่นแหละนี่เป็นอะไรวะแล้วก็สั่นกันบอกเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็บอกอย่าพูดอย่าพูดเราพูดอย่างนี ้ อย่าพูดนะรู้แต่อย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งก็ขี่รถตามมาถึงตัวที่เราอยู่ใช่ไหมคะ คร ับ ที่พักเราอะค่ะแต่มันเป็นซอยจะต้องไปส่งเพื่อนผู้หญิงก่อนก็เหมือนใช่ไหมคะพอเลี้ยวเข้าซอยมาซอยที่เพื่อนอยู่อะค่ะหมาแถวนั้นหมาก็จะเยอะหมาก็จะเห่าคือเห่าแบบรับกันแบบเป็นทางเป็นท่อเห่าแบบดังระงมเลยอะค่ะ คือเห่าด้วยความโกรธดุอะไรอย่างเงี้ยฮะ ไม่ค่ะดังเห่ามันเวลารถเราเคลื่อนผ่านมันก็จะเห่าแบบ เห่าตา หอนอะค ่ ะ อ๋อหอนอะฮะหอนใช่ไหม เห่าหอน ครับครับ หอนตามรถเรามาแล้วเราก ็ แน่หรือเปล่าคิดในใจนะคะก็ตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่พูดก็คือก็มองได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ เหมือนกลัวค่ะคือสั่นนะคะพี ่ คือถ้าเขากลัวเขาแล้วเราก็มีลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ย ครับ ค่ะว่าจอดให้เพื่อนลงจอดให้เพื่อนผู้หญิงคนนั้นลงก่อนใช่ไหมคะเพื่อนเขาบอกว่าพี่แล้วไปนอนคนเดียวได้ไห ม งั้นไปนอนกับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาบอกว่างั้นได้นั้นได้เดี๋ยวโทรหาแฟนเขาเขาก็มีแฟนก็พักนึงนะคะรถก็ต้องไปส่งหนูใช่ไหมคะ คร ับ ไปอยู่คนละซอยทีนี้พอเคลื่อนตัวออกมาจากเพื่อนมามันก็ตามรถอะค่ะคือเห่ารับมาเรื่อยๆ หอนรับครับ ใช่ค่ะรถมันเคลื่อนตัวช้าๆเข้าซอยม า คือมันตอนนั้นมันประมาณสามทุ่มแล้ว ครับ แต่คือต่างจังหวัดนะคะเขานอนกันเร็วก็ไม่ได้มีรถมีอะไรผ่านเยอะใช่ไหมคะ ครับ ค่ะมาก็หน้าบ้านในใจคิดว่าตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเข้าก็เลยบอกเพื่อนนะงานเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องไปเรื่องราวกันอีกใช่ไหมคะไปงานเยี่ยมน้องเขาด้วยงานศพน้องเขาด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็เอาลูกเข้าบ้านเอาลูกเข้าบ้านไปนะคะน้องไม่ยอมเข้าคือบ้านมันจะเป็นรั้วใช่ไหมคะรั้วที่มองออกไปข้างนอกเห็นนะคะเป็นรั้วที่ค่ะที่เหล็กใช่ไหมคะ ครับ รั้วเลื่อนแล้วพอเข้าบ้านไปหน้าบ้านบอกว่าเป็นกระจกอะค่ะเป็นบานเป็นประตูกระจกนะคะไม่ใช่ประตูแบบเป็นทึบเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันจะมองออกมาข้างนอกได้น้องก็ไม่ยอมเข้าน้องเป็นอะไรไม่เข้าไม่เข้าลูกเลยนะคะ ครับ เข้าบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยน้องก็เข้ามาพอเข้ามาน้องก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปหลัง คุณพึ่งเสียงเบาฮะ โอเคค่ะ คุณพึ่งอะไรที่มันละเอียดมากคุณพึ่งค้างมันก็ได้นะครับ ได้ค่ะ ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะขอบคุณ คร ับ ทีนี้น้องนะคะไปยืนอยู่ที่หน้ากระจก ครับ เราก็เรียกให้น้องไปอาบน้ำที่จะเข้านอนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะน้องก็ไม่ยอมไป ครับ น้องก็ยืนอยู่ที่กระจกค่ะจ้องออกไปข้างนอกแบบจ้องแบบตาแบบจ้องอย่างเงี้ยค่ะน้องเต้ยถ้ามันมาได้แล้วลูกเป็นอะไรมองอะไรนักหนาเนี่ยก็คือเริ่มหงุดหงิดแล้ว คร ับ น้องเขาพูดก็คือก็ห้องขึ้นหัดพูดจังเลยพี่แม่แม่พี่นักเรียนยืนอยู่หน้าบ้านเขาพูดอย่างนี้ค่ะคือเราก็ขนลุกแล้วเราก็ที่จังหวะนั้นคือขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วคือ คร ับ รถมอเตอร์ไซคันนั้นคือน้องเขาเป็นนักเรียนค่ะ คร ับ ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนเต็มชุดเลยค่ะเองขาสั้น ดี ตาจีแล้วก็เสื้อค่ะ ครับ ยิงหน้าบ้านเราก็คือตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าเขาตามมาก็เลยนะคะไม่เป็นไรเข้านอนเราก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมไปหาอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะพักน้องๆก็เลยยอมเข้านอนแม ่ ที่นักเรียนเขาไปแล้ว คร ับ น้องก็เลยเข้าพอตอนพอวันถัดมาค่ะเราก็เพื่อนก็มารับไปงานศพนะคะ ครับ ก็เอาเงินไปช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ไปงานศพพอไปถึงปุ๊บก็ไปสวัสดีอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่น้องก็วิ่งออกมาเลยบอกเอ้ยคุณนี้อยู่ด้วยเหรอวันนี ้ อยู่ด้วยค่ะ อ ย ู่ ด้วยตอนที่ประสบเหตุนะคะแม่เขาก็พูดขึ้นมาว่าแม่นะถ้าพี่เขาเห็นน่ะพี่เขาจะต้องแบบตาไอ้รักน้องแน่ๆเลยพี่เขาชอบเด็กผู้หญิงเขาบอกนี้นะคะ ครับ ค่ะถูกแล้วก็คือประมาณนี้ค่ะความจริงมันก็มีต่ออีกหลายวันแต่ก็ประมาณนี้ค่ะเรื่อง ก็คือเหมือนกับว่าวิญญาณเขายังตามเรามาอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะแต่คิดว่าน่าจะตามน้องมากกว่า อ๋อตามเด็กเพราะว่าตามลูกว่าชื่นชอบเด็กใช่ไหมฮะแล้วเราเล่าเหตุการณ์ให้กับคุณแม่น้องเขาฟังไหมว่ารู้สึกเจอลูกชายมีคนเห็นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้เล่าให้คุณแม่น้องผู้ชายฟังไหม ก็ไม่ได้เล่าอะค่ะก ็ คือบอกแค่ว่าเราก็คือรู้แต่ว่าสงสัยกับคงเขาคงตามน้อง ครับ แต่คือตอนที่น้องนะคะน้องที่น้องคือน้องไม่เห็นนะคะว่าไม่เห็นตอนที่พี่เขาเสียว่าพี่เขาอะไรคือว่าอยู่กับเพื่อนหนูอีกคนนึง ครับ ที่ไม่ได้เจอค่ะอยู่ไกลๆอะค่ะไม่ให้น้องเข้ามาใกล้ไง ครับผม จะให้มันน้องมาเห็นแต่น้องบอกได้ว่าพ ที่นักเรียนมายืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับครับผมเอาละฮะคุณพึ่งไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราลุ้นนะครับว่าคืนนี้เรื่องราวคุณพึ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดประจำค่ำคืนนี้หรือเปล่านะครับ ค่ะ ขอบคุณครับ แล้วก็ลุ้นตัวหนังไปด้วยนะคะ ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราฟังประกาศรายชื่อท้ายรายการนะ ค่ะ ขอบคุณครับคุณพึ่ง สวัสดี จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ